بہت ہی دلچسپ سلسلہ لبیک جو ہر اتوار کو ہوتا ہے. آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. پر کسی بھی سلسلے کے شروع کرنے سے پہلے گفتگو ہو رہی اس کو بھی آن ایئر کیا جا رہا ہے. چیک کہیں کیا بھی ہو خیانت تو کہلاتی. ہمیں پریشانیاں بہت ہیں, تنگیاں بہت ہیں, غم بہت ہیں. نماز اور صبر سے مدد مانگو. سال بدل رہا ہے تو آپ کا اپنا ذاتی عمل کیا ہوگا؟ جس ایونٹ کو شریعت اپنے ہی دامن میں نہیں لے رہی, میں نے کیا پڑھی ہوئی اس کی طرف منہ کرنے. بہت خوبصورت. آپ جان سکیں گے نگرانی شورا کے ذاتی تجربات اور مشاہدات. کارکردگیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے آپ کو پہنچتی ہیں. جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ پروفیشنل آدمی سے بات کرو تو بولتے ہیں گھنٹے کے اتنے روپے لوں گا. میرا اسٹائبا اتنا پروفیشنل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں بیان کر رہا ہوتا اور ایک مہینے کے اندر اندر تبدیلی لے کر دکھا دیا. آپ نے ذمہ داران کا 12 سیر خون بڑھا دیا. تحریک متحرک کارکن سے چلتی. مختلف مراحل آپ کے میسجز اور کال. کافی دن ہو گئے پیر صاحب خوابوں میں نہیں تشریف لائے. کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے. دیکھیں کب کرم ہوتا ہے. آئیں گے بھی اپنی مرضی سے. پیر صاحب ہیں بھائی. ہمارے سوالات اور نگران شورا کے آسان اور پرمز جوابات. سرد کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے دماغ پر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں. درود شریف کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا. درود شریف کا صرف فائدہ ہی ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی کسوٹی کے ساتھ ساتھ مدنی اشعار کی تکرار. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. پنجاب کے صوبے میں ان کی رہائش ہے. لا کہنا بتاؤ بھائی. اچھا میں آپ کا آدمی کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھ لیا ہم آپ کے آدمی کا اپنا آدمی. ہماری کٹوٹی کرنے آئے نکالے چھوڑا تو کٹوٹی کرنی ہے. ہم دونوں اپنا اختیار عبدالحبیب بھائی کے سپورٹ کر دیں. ہم دونوں ہیں اور آپ دونوں. آپ نگرانی شورا سے کوئی بات پوچھنا چاہیں, ان کے معاملات, ان کے اسکیجول, ان کے جدول مدنی چینل نے ذرائع کھلے رکھے ہیں. ایس ایم ایس کیجیے 03411255554. دیکھیے سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں براہ راست بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے. انشاءاللہ عزوجل کل کے جو یہ سلسلہ ہوگا لبیک, اس میں رکن شورا ابو البیان حاجی اظہر اتاری بھی اس میں جو ہے وہ سلسلے میں موجود ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. خود غرضی, لباس اچھا, شکل اچھی یا کمی ہے مجھ میں, میرے جیسا دماغ کسی کا ہو بھی نہیں سکتا. ان چھوٹے لوگوں کو کیا پتا عزت کیا چیز ہوتی ہے. انسان کے اندر سے آنے والی یہ آوازیں بس اوقات اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی. یہ اس سفر میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, یہاں تک کہ اس کے پیارے اسے بیگانے لگنے لگتے ہیں. خود کو اونچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے اور اخلاق کی پستیوں میں جا گرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ معاشرے میں ایسے چہرے بآسانی پہچانے جاتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے, یہ خود غرضی کی خطرناک بیماری ہم میں کیسے پیدا ہو گئی اور اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. اس سوال کا جواب بھی امیر سنت سے لیں گے. اور ایک اور بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے, وہ رپورٹ اخباری خبر ہے اور اس پر بھی انشاءاللہ میر سنت سے کچھ مدنی پھول لینے ہیں. کہ اخباری خبر کے مطابق فیملی کورٹس ہوتی ہیں جن میں فیملی کے مقدمات ڈالے جاتے ہیں. اس کے مطابق گزشتہ سال کی جو رپورٹس شائع ہوئی ہے اس میں 4500 طلاق کے دعوے کیے گئے. ان میں پسند کی شادی کرنے والی 3300 خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے سیلز فون پر یعنی موبائل فون پر مردوں سے محبت کی پیش اور بڑھائی اور شادی کر لی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جسے شادی کی تھی وہ بھی شادی شدہ نکلا اور کئی بچوں کا باپ نکلا. تو اس طرح کے جو کیسز ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں طلاق کے, تو یہ طلاق کے جو کیسز بڑھ, طلاق تو ویسے ہی نارملی جیسے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جس انداز سے بڑھ رہی ہے وہ تو ایک اپنی ایک تکلیف دہ ہے, لیکن یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے کہ اس طرح مطلب کہ فون کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دوستیاں کر لیتی ہیں اور آپس میں ترکیبیں بنتی ہیں, پھر وہ شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مرد کا کچھ الگ معاملہ کھلتا ہے, عورت کا کچھ الگ معاملہ کھلتا ہے. تو اس پر بھی میرا خیال ہے امیر سنت کا مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عز و جل. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. زبان سے دہرا لیں یہی الفاظ جبکہ دل میں نیت موجود ہے زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں ہی دوہرا لیجئے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کی ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود تھی. کھانا سامنے آ گیا اور اب اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. ہاں, ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ نماز پڑھ لیجئے یا کچھ ذکر و اذکار تلاوت کر لیجئے یا چلو 12 مرتبہ درود پاک ہی پڑھ لیجئے, اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سن ہجری کے ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر ربیع الآخر کی آج 23ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ, اور اس کی خصوصیت یہ کہ پاک مہروی کابینات جس میں اسلام آباد, راولپنڈی, واکینٹ اور مختلف اطراف کے شہر, قصبے, دیہات, چکوک وغیرہ شامل ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی تعداد میں 3 دن کے تربیتی اجتماع کے لیے کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں. نیز اوبی بین کے ذریعے پاک مالی کی کابینہ کوٹ عبد المالک ضلع شیخوپورہ پنجاب, اور پاک حامدی کابینہ پنگریو ضلع بدین بابو الاسلام سندھ, یہ بھی ماشاءاللہ اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. کثیر تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داروں نے ان کو جمع کیا ہے, کوششیں کر کے اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے. اب بار بار یہ موقع ملنا مشکل, آج آپ جمع ہوئے ماشاءاللہ, تو شیطان لاکھ سستی دلائے, یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ختم نہ ہو. ساری رات نہیں چلے گا, گھبرائے نہیں, انشاءاللہ آپ کو جلدی فارغ کریں گے, 12 بجے کے آس پاس آپ کو امید ہے کہ فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ جل جلالہ. اچھا, ایک تو یہ اپنے کوئی خودکشیوں کا نہیں, کورٹ کے کیس 4,500 سے زیادہ, 4,500 سے زیادہ جو کیسز کورٹ میں طلاق کے آئے ہیں, ان میں سے 3,000 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں کہ جنہوں نے وہ موبائل فون اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے آپس میں شادیاں کر لیں اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیچھے کون ہے. پھر شادی کے بعد جب راز کھلتا ہے تو پھر وہ طلاق کی طرف بڑھ جاتی ہیں. تو ایک تو طلاقوں کے بڑھتی ہوئی تعداد, یہ تو طلاقیں بڑھ ہی رہی ہیں, یہ تو ایک واضح خبریں ہیں, مگر اس انداز پہ بھی بڑھ رہی ہیں تقریباً 75% ان کیسز میں حصہ ان لوگوں کا, ان عورتوں کا ہے کہ جو یہ ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے یا سوشل میڈیا یا فیس بک کے ذریعے یہ مبتلا ہو گئی اور شادیاں کر بیٹھی اور اب یہ طلاق مانگ رہی ہیں. اب یہ عورتیں دراصل عام طور پہ ناقص ساتھ ہوتی ہیں, یہ اتنی بیچاریوں کو سمجھ پڑتی نہیں ہے. اب وہ جیسے کہ بندر کے ہاتھ میں استر آ جاتا ہے, کیسے آتا ہے بتاؤں, وہ اسے کہ یعنی اس کو یوں مثال سے سمجھے کہ بندر کسی نے پالا ہوا تھا, ایک بار اس نے دیکھا کہ اس کا جو مالک تھا جس نے پالا تھا اس کو, وہ شیو آئینے کے سامنے بنا رہا تھا. شیو بنا کر جب فارغ ہوا تو اس نے یہ ریزر جو تھا رکھ دیا. اب وہ بندر یہ سارا دیکھ رہا تھا, بندر کی فطرت ہے نقالی کی, تو وہ جو مالک آگے پیچھے ہوا جب, تو یہ بندر پھدک کر آیا, اس نے ہاتھ مارا استرے پر اور اس نے بھی سیٹ کی نقالی شروع کی. اب وہ سیٹ تو سارے آدمی تھا, تو اس نے تو صرف بال اس نے منڈے تھے, اور اس بندر نے وہ مارا تو ناک بھی چھیل دیے, ہونٹ بھی چھیل دیے, اور بےچارے نے وہ لو لوان ہو گیا. تو یوں مطلب عقل نہیں ہوتی نا جانور میں, اتنی عقل نہیں ہوتی, تو اس طرح عورتیں جو ہوتی ہیں نا یہ ناک کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, سب عورتیں نہیں لیکن جنرل ہی ہے, ان میں مردوں کے مقابلے میں کم سمجھ ہوتی ہے، یہ مردوں کی محکوم ہوتی ہیں، مرد ان پر حاکم بنائے گئے تو قرآن نے یہ تو اس کا تو حکم دیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں، تو اب یہ بیچاریاں نہ ماں کو پوچھتی ہیں نہ باپ کو پوچھتی ہیں نہ بڑے بھائی جو تجربہ کار ہیں ان کا مشورہ کرتی ہیں اور یہ کر ڈالتی ہوں گی اور پھر یہ پچھتاتی ہوں گی، ایسے کچھ اندازہ ہے، یہی حال وہ ان کا ہوتا ہے اس کے مجازی والوں کا کہ وہ آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں، گھر والوں کو بھی بیچاروں کو وہ جھانسے دے کر دھوکے دے کر والد کو تڑپا کر ماں کو ستا کر بھائی بہنوں کو بھائی بہنوں کی عزت داؤ پہ لگا کر یہ بھاگ لیتی ہیں یا کورٹ میرج کر لیتی ہیں اور پھر یہ بھی بعد میں کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے کے ان کے بھی کیسز بنتے ہیں کہ پھر موافق نہیں آتی، پھر وہ شروع اب وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ ماں باپ کی رہی نہ اپنے سسرال کی رہی، نہ جس کے لیے اس نے یہ سارا قربانیاں دی اس کے بھی کام کی نہیں رہی، وہ بھی بھگانے کے چکر میں یا خود بیزار ہے اور جان چھڑانے کے چکر میں، تو اس لیے بھولی بھالی اسلامی بہنوں جو ماں باپ کہیں نا جب تک وہ شریعت کے مطابق کہیں تو اس کے مطابق ہی اپنا گھر بسائیں تو ماں باپ کا سپورٹ بھی ملے گا، ادھر سے اس کے ماں باپ کا سپورٹ ملے گا اور گھر جو ہے نا وہ کافی حد تک چلے گا، دنیا چلی رہی نا گھر چلی رہے، لیکن اس طرح جو مطلب آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں میں آ کر یہ ترکیب بنتی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پھر کورٹوں میں یہ جانا پڑتا اور کتنی رسوائی ٹینشن پتہ نہیں کتنوں کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہوں گی، کسی کو فالج گر جاتا ہوگا، کسی کے ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہوں گے جو کورٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہوگی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کا سبب کیا ہے، ہارٹ فیل ہو گئی ٹھیک ہے اٹھاؤ لے جاؤ قبرستان، اسی طرح مردوں کو بھی ٹینشن ٹھیک ٹھاک ٹینشن، جو اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں نا یہ نہیں ٹھیک، کیوں ہم کو مطلب ایک معاشرتی نظام ہے شریعت جس نظام کو اپنے دامن میں لیے ہوئے اس نظام کے مطابق اپنا گھر بسائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آباد کرے، اس طرح نہ کرے، جو مطلب یہ واقعات ہوئے تو ہوئے، اللہ ان کو بھی امن بخشے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی حق میں بہتر فرمائے، لیکن جو دوسری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں اسلامی بھائی سن رہے ہیں کہ ایسی غلطیاں اب آپ کم از کم نہیں کرنا کہ دوسرا جو ہوتا نا ہمارے لیے یہ بھائی سے عبرت ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کا انجام دیکھ کر عقل مند جو ہوتا نا وہ اپنے لیے مدنی پھول عبرت کے لے لیتا ہے، اور ہم یہ جو بیان کرتے ہیں یہ اس طرح کے واقعات تو ظاہر ہے کہ ان میں نیکی کی دعوت ہوتی ہے کہ کس طرح مطلب آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اللہ تعالی ہماری وہ بیٹیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اسلامی بھائیوں کو بھی شعور بخشے، اور جو دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہے ہیں، ہاں یہ بھلے آج کہہ لگاتے ہیں لیکن جو دانت چمکا کر کہہ لگاتے ہیں قبر میں وہ دانت جھڑ جانے کے، جو زبان آج مطلب چہکتی ہے نا کل کیڑے چمٹ جائیں گے قبر میں، تو جو ایسا کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں اور ایسی حرکتیں نہ کریں کہ یہ گناہ کا کام ہے دھوکا دینا، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے اور ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، مسلمانوں کو دھوکا دینے سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جو خود غرضی والا چلایا تھا وہ سوال دوبارہ چلا دیجیے، دوبارہ چلا دیں، خود غرضی لباس اچھا شکل اچھی یا کمی ہے مجھ میں، میرے جیسا دماغ کسی کا ہو بھی نہیں سکتا، ان چھوٹے لوگوں کو کیا پتا عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان کے اندر سے آنے والی یہ آوازیں بس اوقات اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ اس سفر میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے پیارے اسے بیگانے لگنے لگتے ہیں۔ خود کو اونچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے اور اخلاق کی پستیوں میں جا گرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ معاشرے میں ایسے چہرے بآسانی پہچانے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، یہ خود غرضی کی خطرناک بیماری ہم میں کیسے پیدا ہو گئی اور اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ خود غرضی، سیلف سینس، یہ لکھا تھا نیچے اگر میں سمجھ سکا ہوں تو، اور اس میں کئی باتیں ہیں، احساس برتری کہہ لیجئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہہ لیجئے، خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہہ لیجئے، تکبر بھی اس میں نمایاں ہے کہ دوسرے کو حقیر جاننا اپنے سے۔ اچھا، پھر اس میں ساحل نے ایک جملہ جو کہا نا کہ ایسے چہرے معاشرے میں بآسانی پہچانے جاتے ہیں، یہ ان کو پہچان ہوگی، وہ دل میں جھانک کے دیکھ لیتے ہوں گے کہ یہ خود غرض ہے، یہ مغرور ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اور بھائی بھی بآسانی پہچاننے گا ان کے پاس گر، تو یہ اپنے پاس ہی رکھنا، یہ گر کسی کو دکھانا سکھانا نہیں، ورنہ بدگمانیوں کا سیلاب امڈ آئے گا، اس کو سب خود غرض ہی نظر آئیں گے پھر۔ تو یہ بآسانی ایک ایسا مطلب ہے کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر بھی جانا ہو تو بآسانی چڑھ گیا۔ کیا بآسانی چڑھ گیا، سو بار تو گرتے گرتے مرتے مرتے بچا تھا، بآسانی پہنچ گیا چاند پر، بآسانی پہنچ گیا۔ تو بآسانی کو تھوڑا مائنس کرنے کی ضرورت ہے اپنے گفتگو سے، کئی جگہ مائنس کرنا پڑے گا اس کو، ہر جگہ نہیں مگر اکثر جگہ ہمارے یہاں بآسانی یوں ہو گیا، بآسانی میں پہنچ گیا، بآسانی الگ رول رول کے پہنچا تھا، بآسانی سفر طے ہو گیا، دس بار تو ٹرین اڑی کر کے کھڑی ہو گئی تھی راستے میں، بآسانی پہنچ گیا، بخیر عافیت پہنچ گیا، کہاں سے بخیر عافیت پہنچا۔ تو خیر ہم لوگوں کو تو بولنا بھی نہیں آتا، اللہ تعالی کرم کرے ہمارے حال پر۔ تو بہرحال یہ کہ یہ خود غرضی بھی ذرا کہ مفاد پرستی بھی بولتے ہیں اس کو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ یہ معاشرے میں بہت ہے تو صحیح، اب کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ آئے ہوئے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی عاشقان غوث اعظم، ان کی خود غرضی کا جو ماحول ہوگا جس طرح کا، یہ بازوں کا میں سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں کہ دو آدمی بڑھ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، لیکن ان میں جو خود غرض ہوگا نا، یہ تھوڑا تیز چل کے وہ تھوڑی سہولت والی جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور یہ چوکڑی مار لے گا، اور جو اس کا بھائی ہے نا وہ دیکھتا رہ جائے گا، اس کو جگہ تنگ ملے گی، یا اتنی مناسب اس کی پسند کی نہیں ملے گی۔ اب جیسے کہ جو بول رہا ہے وہ نظر آئے، یہ دونوں کی خواہش ہوگی کہ میں اسی جگہ پر بیٹھوں کہ مجھے یہ مطلب یہ کانچ کی آڑ ہے، مجبوری ہے، یہ بھی نہ ہوتی تو، لیکن اب ہے تو کم از کم کانچ میں سے نظر آئے، میں اسکرین پہ کیوں دیکھوں، اور بجلی کے اتنے آلات سے گزر کر نہیں، ڈائریکٹ چشمے میں آئینک میں بھی تو دیکھتے ہی نا ڈائریکٹ۔ تو اب یہ دونوں کی خواہش ہے، لیکن وہ اگلا جو ہے سب بیٹھ جائے گا کہ بالکل، یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے لیے، وہ بیچارہ وہ یوں کر کے یوں تنگ میں آئے، تنگی میں آ گیا، مشکل سے دیکھ پائے گا۔ تو پہلا جس نے جگہ پر قبضہ کیا اس کو کہیں گے خود غرض، مفاد پرست۔ اس طرح کھانے کے جب تھال آئیں گے، اب ہوئی اس میں بوٹیاں، تب وہ جو مطلب جو خود غرض ہوگا نا وہ مارے گا بڑی بوٹی پہ ہاتھ، یا آلو ایک ہی ہے تو اس کو ترکیب سے سرکا لے گا اپنی طرف، میں کھاؤں کسی کو نہ کھانے دوں، اس طرح کے بہت سارے نظارے آپ کو ملیں گے, بس میں ملیں گے, جو بھی کرائے کی ٹرینوں میں ملیں گے, سیٹ پر قبضہ کر لے گا, پھیل کر تھوڑا بیٹھ جائے گا, دوسرے کو جگہ تنگ کر دے گا. تو بعض صورتوں میں تو وہ ایزا مسلم کی وجہ سے گناہوں میں بھی پڑتے ہیں, اس طرح خود غرض جو ہے. تو یہ خود غرضی جو ہے یہ ہمارے اندر وہ نس نس میں اتری بھی ہے. تو یہ ہے تباکن, ہے مفاد پرستی, خود غرضی, یہ تباکن ہے. اور مسلمان جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہوتا, مسلمان سراپا ایثار ہوتا ہے, خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانے والا ہوتا ہے. اور ایثار اس کی فضیلت بھی بڑی ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں کہ یعنی ایثار اول کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیں. بات بات پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایثار کر دیا, لیکن وہ ایثار ہوتا نہیں ہے. ایثار یہ ہے کہ کسی چیز کی اپنے کو حاجت ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس چیز پر, یعنی اس چیز کے لیے کسی اور کو ترجیح دے دی. جیسے مثال وہی کہ وہ جگہ دو بڑے آگے کہ مجھے یہ جگہ چاہیے, ادھر سے ترکیب اچھی بنے گی, مزہ آئے گا. اب اس نے یہ جگہ اپنے بھائی کو دے دی, حالانکہ حاجت اس کو ہے, اپنے بھائی کو دے دی دوسرے کو کہ یہ بھلے اس جگہ بیٹھے, میں تھوڑی تکلیف اٹھا لوں گا, یہ کہلائے گا ایثار. اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں, جیسے میں نے بوٹی کی مثال دی کہ میرا بھائی بڑے بھلے کھا لے اور جان جان کے اس کو چھوڑ دے, جیسے وہ صحابہ کرام میں تو واقعات ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی کا وہ دعوت تو ہے, تفصیلی واقعہ ہے, لیکن یہ کہ وہ مہمان کو لے گئے اپنے گھر, کھانا کم تھا, بچوں بچے بھی مطلب یعنی کہ ہیں, بچوں کی امی بھی ہے, کھانا بھی کم ہے, اب کرے کیا. لیکن مہمان بھی ایسا تھا کہ جس کو بھیجا بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کو کون لے جائے گا, تو یہ بڑے تھے کہ میں لے جاؤں گا. اب کھانے کی تھی کمی, چنانچہ انہوں نے مہمان کے آگے کھانا رکھا, خود بھی بیٹھے اور چراغ درست کرنے کے بہانے کی, جیسے چراغ درست کرتے ہیں اس کو گل کر دیا, اب یہ الیکٹریسٹی تو تھی نہیں, اب ہو گیا اندھیرا. اب مہمان نے وہ کھانا شروع کیا اور یہ خود ویسے ہی منہ چلاتے رہے صحابی جو تھے, یہاں تک کہ مہمان نے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعوت کی پذیرائی فرمائی, تعریف کی اس کی. تو یہ ہے ایثار. اور جو ایثار کرتا ہے اس کی فضیلت بڑی پیاری ہے کہ جو اپنی ضرورت کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دے, ایثار کرے, اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے حدیث پاک میں. اب یہ کہ اس میں اور تکبر کا معاملہ بھی ہے اس سوال کے اندر, کہ یہ کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا اور اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا ہے. تو تکبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا, یا یوں سمجھے کہ اپنے کو دوسرے سے افضل جاننا. اچھا, اب اس میں بھی بچنا بڑا مشکل ہے. تکبر سے بچنا عام طور پہ یہ ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں, لیکن تکبر میں مبتلا ایسے بہت سارے ہوتے ہیں. یہ مہلکات میں سے ایک مہلک مرض ہے جس کے بارے میں جاننا فرض ہے. جب تک جانیں گے فرض علوم آپ نے سنا ہوگا, تو یہ بھی ایک فرض علم ہے کہ تکبر کے بارے میں جانتا ہوں. جب جانتا ہی نہیں ہوگا تو بچے گا کیسے؟ تو یوں تکبر آ جاتا ہے بندے کو, زبان سے عاجزی کی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے, حقیر فقیر نے سب بول رہا ہوتا ہے, لیکن یہ فقیر بڑا شریر ہوتا ہے, اتنا متکبر ہوتا ہے کہ شیطان بھی شاید بولے کہ یہ اچھا میرے سے بھی دو قدم آگے ہے. ایسا مغرور متکبر ہوتا ہے, اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں, وہ جہالت کی وجہ سے. وہ سیکھنا فرض تھا, وہ فرض بھی اس سے چھوٹ رہا ہے, یوں بھی گناہ گا رہی ہے. اور یہ معاشرے میں یہ بہت کچھ ہے اس طرح کا معاملہ. اب وہ جو میں نے روایت بیان کی تھی تو ٹھیک ہے, اشار کی کہ وہ حدیث پاک میں مغفرت کی بشارت ہے. اچھا تو اب یہ کہ تکبر کا میں عرض کر رہا تھا کہ یوں مطلب عام طور پہ آدمی مبتلا ہوتا ہے, اس کو جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا اور وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے, وہ دوسرے کو حقیر جان رہا ہوتا ہے. ہے یہ بھی خطرناک مرض, اور اس پر بھی وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں. ایک تو صحیح مسلم شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تکبر کی تعریف, الکبر و بطر الحق و غمت الناس, یعنی تکبر حق کی مخالفت, یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر یعنی گھٹیا جاننے کا نام ہے. امام راغب اصفہانی المفردات میں فرماتے ہیں, تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے. سورہ نحل آیت نمبر 23 نے 23 میں ارشاد ہوتا ہے, إنه لا يحب المستكبرين, ترجمہ کنز الایمان, بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا, یعنی تکبر کرنے والوں کو وہ یعنی اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن متکبرین یعنی مغروروں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا, ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی, انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. انہیں قیامت کے دن کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا تکبر کرنے والوں کو. تو بہرحال یہ کہ تکبر نہایت ہی خطرناک اور مہلک مرض ہے. مہلک معنی ہلاک کرنے والا, برباد کرنے والا, کہ اپنے ساتھ دیگر کئی برائیوں کو لاتا ہے اور کئی اچھائیوں سے محروم کر دیتا ہے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے, متکبر یعنی مغرور شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا, ایسا شخص عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا, انہیں قدرت نہیں رکھتا کہ وہ عاجزی حقیقی معنی میں عاجزی کر دے. الفاظ کی عاجزی تو سبھی ہی کرتے ہیں, فقیر حقیر اپنے آپ کو بولے گا, ذرا کوئی کچھ بول دے تو پھر اس فقیر کے فقر کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے, ایسا اسی اخفا ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص عاجزی پر قدرت نہیں رکھتا جو کہ تقوی و پرہیزگاری کی جڑ ہے. عاجزی یہ پرہیزگاری کی بنیاد ہے اور جڑ ہے. کینہ بھی اس سے نہیں چھوٹتا, اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا, حسد سے نہیں بچ سکتا, کسی کی خیر خواہی یعنی بھلا چاہنا اس سے بھی محروم رہتا ہے, دوسروں کی نصیحت قبول کرنے کا بھی اس میں مادہ نہیں ہوتا, لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. الغرض متکبر یعنی مغرور آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھا کام کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. کتنی یہ بری بلا ہے. اب اس کے اسباب بھی بہت ہیں. مثلا علم ہے تو اس سے بھی تکبر آئے گا کہ اپنے سے جو کم علم ہے اس کو گھٹیا جانے. جاہل ہے, جمعہ 8 دن نہیں ہوا, لے آیا ابھی مدنی دعوت اسلامی کے ماحول میں اور مجھ سے بات کرتا ہے, مجھے مسئلہ بتاتا ہے, میری اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہے. اس کو تو مطلب یوں بھی نہیں آتا, کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے. لے دو کتابیں اردو کی پڑھ لی اور بڑا علامہ بن بیٹھا. یہ علم جو ہے نا, یہ بھی طرح طرح کے وہ اس کو علم ہونا اس کا, یہ بھی اس کو طرح طرح سے امتحان میں ڈالتا ہے. تو تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ علم کو کھا جاتا ہے, اس کی روحانیت پھر وہ اس کو نہیں ملتی. تو اس کے نظارے عام ہیں. عبادت یہ بھی بعض اوقات تکبر کا سبب بن جاتی ہے کہ جو کم کرتا ہے عبادت اس کی وہ اس کو حقیر جانتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن کا قصہ بیان فرماتے کہ میرے والد صاحب تہجد کے لیے اٹھے تھے تو میں بھی تہجد کے لیے اٹھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ لے تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے لوگ سوئے پڑے ہوئے. تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ کاش تو بھی سویا رہتا, یہ تیرے لیے اچھا تھا کہ تو سویا رہتا, نہ تو جاگتا نہ ان کی غیبت میں مبتلا ہوتا. تو یہ تہجد یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, لیکن اس عبادت کرنے میں شیطان نے یہ ترکیب آؤٹ کرائی. تو یہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے کو لڑکپن کا یا بچپن کا واقعہ ہے. تو یہ صاف لوگ تھے, مخلصین تھے کہ ہماری نصیحت کے لیے انہوں نے بیان کر دیا کہ تم لوگ ایسا مت کرنا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا بھی گناہوں میں پڑتا ہے, بعضوں کا دوسروں کو گھٹیا جاننے میں مبتلا ہوتا ہے. نمبر 3, مال و دولت یہ بھی تکبر کا باعث بنتے ہیں. غریبوں کو گھاس نہیں ڈالے گا. ایک تعداد آپ سرمایہ دار میں تو عام ہے, یہ مالداروں میں علم نہیں ہوتا, ان کے پاس مال ہوتا ہے. علم شاذ و نادر کسی کے پاس ہوتا ہو, جو عالم ہوگا وہ اتنا مال کے پیچھے بھاگتا بھی نہیں, وہ ٹیم ہی نہیں ہوتا, وہ نارمل ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو مالدار جو ہے نا وہ غریب و نادار کو عموماً حقارت سے دیکھیں گے. کوئی پیٹ پھلا کے, ہم کو تو تجربہ پیٹ پھلا کے بیٹھے ہوں گے, جیسے کوئی ہم جیسا جائے گا کہ بھئی مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے کچھ, تو پیٹ پھلا کر بیٹھے ہوئے معاف کرو یا بعد میں آنا. نو لفٹ, مطلب اس سے اپنے کو لگے کہ دل ٹوٹ جائے. غریب ابھی اس کی جگہ اگر کوئی ان کے مطلب کا آدمی آوے نا, جیسے کوئی کاروباری آدمی آئے یا کوئی جس سے فائدہ ہو تو آئیے بوتل لے آؤ, چائے لے آؤ, یوں سب ہونے. اپنے جیسا کوئی مذہبی آدمی جائے تو یوں ہو, یا یہ مولوی کا ٹپک پڑا, یہ تجربات ہیں. لیکن خیر کسی فرد معین کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے, لیکن قرائن بازو کا واضح ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو زبان کو بند رکھنے میں عافیت ہے. تو مال و دولت جو ہے نا یہ عموماً غریبوں کی تحقیر کرواتا ہے. مال و دولت ویسے بھی اس کی پذیرا ہی نہیں ہے. مال جمع کرنا جائز ہے, حلال مال ہو 100%, تو کروڑوں اربوں روپے بھی اگر کسی نے جمع کیے تو مباح ہے, گناہگار نہیں ہے. لیکن یہ ہے اس کے لیے سخت امتحان, اس کی وجہ سے. اور یہ امتحان کم ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا کہ ایک درہم والے سے زیادہ, یہ بزرگوں کے قول ہے کہ ایک روپیے کے مقابلے میں جس کے بعد 2 روپے ہوں گے نا, قیامت کے دن اس کا حساب سخت ہوگا. دو روپے والے کا ایک روپے والے کے مقابلے میں. تو جس کے پاس ہزار ہوں گے اس کے مقابلے میں جس کے پاس دو ہزار روپے اس کا حساب سخت ہوگا. الا حضل قیاس ہے نا, اسی پر آپ قیاس کر لیجئے. تو یوں مال دولت جو ہے نا یہ لوگ مطلب مال و دولت والوں کو بےچارے یہ ایسے نصیب بھی ان کے کونے کھانچے سے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ رسپیکٹ بہت دیتے ہیں ان کے مال کی وجہ سے. اس کی وجہ سے بھی یہ بےچارے مطلب یوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرا کمال ہے کہ میں مالدار ہوں بےچارے. تو یوں خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مال تو مال ہر کمال کو زوال ہے. یہ ایک جنرل بات ہے. اللہ جس کو چاہے تو اس کو اس کے کمال کو زوال کیا لگے, کمال مزید باغ کمال ہوتا جائے, وہ بڑھتا چلا جائے. جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ باغ کمال ہے لیکن ان کو زوال ہے ہی نہیں, بلکہ نبوت کو جو زوال مانے وہ کافر ہو جائے کہ اللہ نے نبوت دی اور پھر واپس لے لی. یہ عقیدہ ہی نہیں رکھ سکتے, جائز ہی نہیں ہے, یہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جس کو دی دی. ہاں ولایت کے لیے یہ ہے کہ ولایت چھن سکتی ہے, لیکن جس کو اللہ چاہے مرتبے بڑھا دے. میں ہمارے مرشد غوث پاک کا وینا ہے, کیسا کمال حاصل ہے وہ, اور اب تو وہ پردہ بھی فرما گیا, اب زوال کیسا. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے اور مال کی ہرس ہمارے دلوں سے نکل جائے اور مولا کی محبت مل جائے. اسی طرح حسب و نصب, اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے بعض اوقات. حسب نصب یعنی کہ خاندان, جس سے بعض اوقات اس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اعلی خاندان ہو نا جس کا عزت والے خاندان بھی ہوتے ہیں, وہ دوسرے خاندان والوں کے بارے میں اسے کمزور باتیں کرتے ہیں, یہ فقیر لوگ ہیں, یہ ملا لوگ ہیں, خاندانی طور پر ان کے پردادا دادا تو بھیک مانگتے تھے, اب تھوڑا دو پیسے آ گئے تو یہ تھوڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے. ہم تو جانتے ہیں نا ان کو, اس طرح مطلب ان کی گھٹیا باتیں کریں گے. تو یہ سب نصب جس کا اعلیٰ ہوگا اس کو سنبھلنا ہے. جیسے اب اللہ تعالیٰ سادات کرام کے درجات بلند فرمائے, اب کوئی سید اگر اپنے سب نصب پر تکبر کرے معاذ اللہ, تو جو سادات کرام ہے وہ بھی سمجھ لیں. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سید بھی اپنی سیادت پر تکبر کرے تو یہ تکبر اس کے لیے حرام ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو سیدوں میں پیدا کیا, آپ تو اتنا شکر ادا کریں کہ کوئی سانس بیکاری نہ جائے شکر میں, کہ اتنا عالی نصب کیا کہ نبیوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کو پیدا کیا. بہت زیادہ شکر آپ پر تو ہے, نہ کہ دوسروں کی تحقیر کہ یہ ملا ہے, یہ فقیر ہے, یہ فلاں, یہ ایک دوسرے کو بولتے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو یہ نہ کہا جائے. جو سید مشہور ہے اس کے حسب نصب چیک کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں, ہم کو حکم نہیں ہے کہ اس کی ہم گہرائی میں جائیں ہی جائیں. ہم احترام کریں گے, ثواب ملے گا. عہدہ و منصب پوسٹ, یہ تو سا مطلب خطرناک, اس پہ تو وار ہوتا ہے. یعنی افسر ہوگا اس کو روب رکھنا ہی پڑتا ہے, وہ غریبوں کو یعنی کہ جو اس کے ماتے ہیں اس کو جھڑتا رہے گا, پتہ نہیں ایسے تو بعض ہوگا جملے بولے گا وہ کہ جس سے بالکل تکبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, جیسے جملے بول دے گا. تو یہ عہدہ اور منصب جو ہے نا, اور اس کو دوسرے وہ سر سر کر کے اس کو مزید وہ شر میں بڑھاتے ہیں. اس کے بعض اوقات ہر سر ایسا نہیں ہوتا, نہ ہر افسر ایسا ہوتا, نہ ہر مالدار کوئی مغرور ہوتا. میں تو ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں, یہ اسباب ہیں. اسی طرح کامیابیاں, جس کو کامیابیاں ملتی رہے نا, امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے تو, انٹرویو میں بھی کامیاب ہو جائے تو, کہیں ادارے میں وہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی جہاں آسانی سے ملتا نہیں ہے داخلہ ایڈمیشن, وہاں مل گیا, تو یہ سب کامیابیوں پر بھی تکبر آتا ہے. اور جن کو جو ناکام ہوئے ان پر ہنستا ہے، ان کو حقیر جانتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کا یہ مطلب یہ ہے کہ ثمرا سمجھتا ہے، اللہ تعالی کی دین میں یہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح حسن و جمال یہ بھی تکبر کا باعث بن سکتا ہے کہ جو جن کا حسن کم ہے تو اس کو حقیر جانے گا، اس کی شکلوں کا، اس کے جسمانیت کا مذاق اڑائے گا، تو اپنے آپ کو مطلب بہت با کمال سمجھے گا۔ حالانکہ اس میں حسن و جمال ملا تو اس کا کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دیا ہے تو وہ امتیاز نہیں ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو پاس بھی ہونا ہے۔ تو کسی کو بھی حسن و جمال والا بھی اپنے سے جو کم شکل ہے اس کو گھٹیا نہ جانے، ورنہ مارا جائے گا۔ اس طرح طاقت اور قوت، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، میاں جانتے ہو ایک پنچ ماروں گا 32 ہی باہر ہوگی، مچھر کی طرح مسل دوں گا، مچھر ابے مچھر یوں مسل دوں گا چٹکی میں، کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تو اس کو مارا تھا اور اس کو چھری مار دی، اس پر فائرنگ کی تھی، اس کو قتل کیا تھا۔ میں واقعی میں نے یہ سنے، میں نے قتل کیے ہیں، دو قتل کیے ہیں، تم کیا ہو؟ برابر میں نے عجیب و غریب مینٹلٹی ہوتی ہے جو طاقت والے ہوتے ہیں نا۔ اب جیسے باڈی بلڈر ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، سینہ کھلا رکھیں گے، سونے کا لاکٹ پہن کر، پہلے تو گھومتے تھے، اب پتہ نہیں گھومتے کہ نہیں گھومتے، اب ہو سکتا ہے کہ بڑا لاکٹ اب چھپا کے باندھتے ہیں، کیونکہ اب ہم یہ تو دکھائیں گے، اب لاکٹ نہیں پہنتے، پہلے سونے کے لاکٹ اور یہ پہنتے تھے، اب تو وہ اکو نے سب بلا دیا ان کو، کیونکہ وہ پسٹن کے آگے ان کی باڈی بلڈنگ کام نہیں آتی ہوگی نا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ سونے کے لاکٹ اور یوں مطلب جان جان کے وہ سینہ نکال کے چلے گیا اور کمزوروں پر روپ ڈالے۔ مجھے یاد آیا ایک بہت پرانا قصہ، کسی وہ کراٹے باز نے ہی مجھے سنایا تھا کہ ایک کوئی بلیک بیلٹ اس میں کوئی شاید وہ بڑا درجہ ہے کراٹے کا، تو مارشل آرٹ سے اس کا تعلق تھا، تو کباڑی سے کچھ اس کی ترکیب آؤٹ ہوئی ہوگی، کباڑی کی گاڑی چلتی ہے نا اپنا ٹھیلا، تو کباڑی اس نے بولا میاں منہ سنبھال کے بات کرو، کباڑی اس نے بولا میاں منہ سنبھال کے بات کرو، میں بلیک بیلٹ ہوں، ابھی ایک فائٹ دوں گا تھا، وہ بےچارا کباڑی تو کباڑی تھا، کباڑی اور ناڑی، اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ پھولتا کیا ہے، اس نے تو لوہے کا سریا اٹھا کس کے اس کے سر پہ مارا، تو کراٹے باز جو ہے وہ نیچے آ گیا، یہ سر پھاڑ دیا اس کا، تو جو شیر کو سوا شیر بھی ٹکر جاتا ہے۔ تو یہ تکبرانہ جملے جو ہے نا، تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میاں، اس کو پوچھ رہا میں کون ہوں، ارے یار شرافت اپنا تعارف کروا دو نا یار، اللہ سے ڈرو، بندہ عاجزی کرے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو نا تو پھر کوئی بھی نبجتا ہے۔ یہ زلزلہ بڑے بڑے طاقتوروں کو نگل ہی جاتی ہے نا زمین، کون کس کی طاقت بچا سکتی ہے زلزلے سے، سیلاب آتا ہے کون سا طاقتور یا پہلوان وہ تیر کر نکل جاتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، گاڑیاں کچل کے ماری دیتی ہیں، ڈاکو مار دیتے ہیں، بلٹ اگر کھوپڑی پہ لگی تو کوئی تھوڑی پہلوان بچے گا بھیجے میں چلی گئی، تو پھر یہ کہ موت تو سب کو آتی ہے، پھر پہلوان جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ تکبر کا منہ کالا ہے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے۔ تو اب یہ کہ جو بھی اس طرح کی برائیاں ہیں نا، اس کو اپنے ذہن میں لا کر کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر مجھ میں ہے تو اس کی مطلب یعنی کہ اپنی مطلب یعنی کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے علم کی وجہ سے کسی کو تکبر آیا تو اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یار میں کیا ہوں، وہ شیطان تو مجھ سے بڑا علامہ تھا، معلم الملکوت فرشتوں کا بھی استاد بن بیٹھا تھا، لیکن آخر ہوا انجام کیا ہوا اس کا، اس نے سب سے پہلے مخلوق میں سب سے پہلے اسی نے تکبر کیا تھا، ابا واستکبرا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، ابا واستکبرا، ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، نے اس کو اللہ تعالی نے جب سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کے لیے تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تکبر، تکبرانہ جملے اس نے قرآن نے پیش کیے، انا خیر منہ خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے بنایا، اب یہ ہے اس کے متکبرانہ جملے، یعنی کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے اس کو سجدہ کر، اور یہ بدبخت شیطان جو ہے جو فرشتوں کا استاد اور بہت بڑا علامہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، نتیجہ کیا ہوا، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، لعنتی الی یوم الدین، تو اس پر اب یہ کہ لعنت کا توک ڈال دیا گیا اور یہ اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، شیطان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو شیطان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے تکبر نے اس کو ڈبو دیا، تو سب سے پہلا مغرور اور متکبر سرکش یہ ہے شیطان، تو جو بھی تکبر کرتے ہیں اب یہ دیکھو کس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنا کھاتا خود سنبھال لیں، دیکھ لیں، تو اپنے کو شیطان کے کھاتے میں نہیں جانا، کیونکہ اپنا تو شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے نا، اور انشاءاللہ رہے گا، نو سیز فائر، کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا شیطان سے، تو اس لیے ہم کو تکبر سے دور رہنا ہے، تو یوں شیطان کا منصب جو تھا اس کو نظر میں لا کر کہ تکبر نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، جو علم کی وجہ سے تکبر کے جس کو وسوسے آئے وہ اس کو یاد کرے اس قصے کو اور اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھے، اسی طرح عبادت کی وجہ سے اگر کسی کو تکبر پیدا ہوتا ہے تو وہ سبحان اللہ، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ تابعی علیہ رحمت اللہ القوی جب کسی بوڑھے شخص کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے، جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میرے گناہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، تو بہرحال یہ کہ تکبر کا علاج کرنا چاہیے، اس کی اس کا رسالہ تکبر اس کا نام ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، مختصر اور جامع اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 88 یا اس طرح کے، یعنی کہ 100 کے نیچے اس کے پیج ہیں، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے لیں، اس کو پڑھیں، ایک بار پڑھیں سمجھ میں نہ آئے دو بار پڑھیں، انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کو سمجھ تو آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر اردو پڑھنا آتی تو اس کو پڑھیں، یہ فرض علم ہے سیکھنا، تو اس کو پڑھیں، پھر احیاء العلوم جلد 3 میں بھی تکبر کے عنوان پر کثیر مواد ہے، تو یہ مطالعہ کریں، اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فخر و غرور سے تو مالا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مالا مجھے بچانا، ان شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ عز و جل ایک منٹ آئیے ہمیں جی لبیک مدینہ الاولیاء سے میں عرض کر رہا ہوں میرا باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے مجھے اور میری بیٹی فاریہ کو ہمیں توبہ بھی کروا دے اور حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مرید بھی بنا لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کا فرمان بشارت نشان ہے اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح اوپی وین کے ذریعے کوٹ عبد المالک ضلع شیخوپورہ پنجاب پاکستان پاک مالکی کابینہ پنگریو ضلع بدین باب الاسلام سندھ پاکستان پاک حامدی کابینہ اور پاک مہروی کابینہ کے اسلامی بھائیو الحمدللہ سوجل سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں الحمدللہ سوجل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے میں ہمیں یہ بھی برکت ملتی ہے کہ امیر علیہ سنت پہلے ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مرید بنا لیں اور جو پہلے کسی پیر کامل کے مرید ہوں وہ چاہیں تو طالب ہو جائیں امیر علیہ سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں انشاءاللہ عز و جل اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے سریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چلن کے ناظرین, ماہنامہ فیضان مدینہ, اس کو حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ الحمدللہ ہماری مجلس نے مرتب کیا ہے. وہ اسلام بھائی جو مکتبۃ المدینہ کی دکان سے براہ راست اپنا شمارہ یا اپنا ماہنامہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ وہ ڈاک کا جو خرچہ ہے وہ ہمیں بچ جائے اور امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے بھی حصہ مل جائے کہ 12 ماہ کی ہماری بکنگ بھی ہو جائے اور یہ ذریعہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو مجلس نے اس کو مرتب کیا ہے کہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ پر اور یہیں پر المدینۃ العلمیہ مکتبۃ المدینہ پر انشاءاللہ یہ کوپن جو ہے یہ دستیاب ہوں گے. اگر رنگین شمارہ آپ ہر ماہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 720 روپے میں یہ کارڈ آپ کو لینا ہوگا اور ہر ماہ کی تقریباً 5 تاریخ تک آپ یہ شمارہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے. اس پر کوپن نمبر بھی وہ شامل کریں گے, تاریخ ڈالیں گے, آپ کا نام, فون نمبر ہوگا, آپ کا پتہ ہوگا. یہ اوپر کا جو کوپن ہے یہ مکتبۃ المدینہ پر رکھ دیا جائے گا, جبکہ اس پہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا. ہر ماہ آپ نے اپنا کوپن لانا ہے اور اپنا شمارہ لے جانا ہے. اسی طرح اگر سادہ شمارہ بک کرنا چاہتے ہیں تو 419 جمع 1 یعنی 420 روپے آپ کو جمع کرانے ہوں گے. اس میں کوئی ڈاک کا خرچہ نہیں ہے. آپ امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے حصہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ شمارہ جو ہے وہ اپنے لیے 12 ماہ کے لیے بک بھی کرا سکتے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک احتیاط یہ ہوگی کہ یہ کوپن جس مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے حاصل کیا جائے گا, شمارہ ماہنامہ آپ کو اسی جگہ سے مل سکے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام آباد, پنڈی اور دیگر جگہوں سے جو اسلام بھائی آئے وہ یہاں سے کوپن خرید لیں اور اسلام آباد سے ان کو ملے. یہ آپ کو کوپن اسی جگہ سے ہی لینا ہوگا جس جگہ پر آپ کو یہ کوپن جو ہے وہ وہیں سے شمارہ مل سکے گا. تو سادہ 419 جمع 1 420 روپے اور رنگین شمارہ 720 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے یہ کوپن کارڈ جو ہے وہ حاصل فرمائیں. یہ 401 بھی گریڈیو یا 405 بھی گریڈیو, مہربانی کرنی ہے. 19 جمع 1 میں نہ ہی سمجھنی کو نہ ہی بولنا نے مزہ اڑانا پڑے. یہ عدد اتنا بدنام ہے. جو 419 جمع 1 دے سکتے ہوں 25 بھی کیوں نہیں دیں گے. آج امین یاد آیا. یا ایک بھی گریڈیو یا قریب 419 دیو. روچو گریڈیو 419 روپے. ان میں لکھے لو اگر ہوں نا تو لکھے لو. نہیں بول لو پسند نہیں مانگے. نہیں لکھا والی لکھا والی جی. تو یہ نہیں, وہ 419 جمع 1 میں سے ایک مائنس ہو گیا. اب 419 روپے. سبحان اللہ. مگر 1 روپیہ دیکھو نقصان جائے گا آپ کے ادارے کو. اور یہ 421 بھی کرنے میں دیکھ لیں آپ پوزیشن. حرج نہیں, حرج کیا جائے گا تو مکتبۃ المدینہ ہی جائے گا نا. 1 روپیہ کسی کو بوجھ نہیں پڑے گا. دونوں کر سکتے ہیں باپا. جو بھی کر لیں آپ وہ نہ رکھے یار. ٹھیک, 419 روپے باپا. 19 کا نسبت بھی ہے, 4 کی بھی نسبت ہوگی. 19 کی برکت سے فائدہ زیادہ ہونا چاہیے نا جامعۃ المدینہ. اپنے مکتبۃ المدینہ کو 21-25 چلو جو اس سال تب جو ہونا ہے 19 کر دیں. چلو اب ویٹ ٹائم فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. ہماری مدنی بیٹیوں نے 13,500 کی بکنگ کروا لی ہے. ماہانہ ماہ فیضان مدینہ کی 13,500. اچھا یہ ایک سوال کی سال بھر کے لیے بکنگ کروا لی ہے. تحریر ایک سوال ہے اسی سے متعلق ہے, اور ابھی جیسے حاجی امین نے کوپن بتائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کا کوئی ایسا نکل آئے راستہ. کہتے ہیں کہ آپ نے دعا دی ہے کہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے لیے کسی اور کے لیے بک کروائے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے. تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کسی مرحوم کے لیے اس سال ثواب کے لیے بک کروائے تو کیا اس مرحوم کے لیے بھی یہ دعا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو یہ ماہنامہ اگر ہر ماہ لینے کی نیت کر لے, آپ نے تو 12 ماہ کی بکنگ کے لیے دعا دے دی ہے نا, اب جو ہر ماہ لینے کی نیت کر لے تو کیا اس کے لیے بھی آپ نے کوئی دعا وغیرہ کا کوئی؟ یعنی میری دعا بھی کر رہی ہے لگتا ہے سر, آپ مجھے بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. میں نے دعا دے دی, اب دعا کا حساب. اب یوں ہو تو کیسے, تو یوں کرے تو کیسے, میرے ہاتھ میں تھوڑی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حسن زن کی باتیں ہیں اور یہ گمان ہے, اور ماشاءاللہ بڑا مدینہ مدینہ گمان ہے کہ لوگ آپ کی دعا سے حصہ لینے میں ایک سعادت سمجھتے ہیں, اور یہ ایک ہے بھی سعادت کی بات. تو اب یہ کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے, اب اس وقت میں نے دعا کر لی, اب اس میں اب کیسے ترمیم کروں گا؟ انڈرسٹوڈ, میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. میں دعا کی, اب وہ قبول ہو گئی, اور ایسے ہی ہے کہ جو سال بھر کے یہ کر لے تو پل سرا سے آسانی سے گزر جائے گا. اب یہ کنفرمیشن تو کوئی تھوڑی میں کر سکتا ہوں, تو پھر مطلب چھوڑو نمازیں, چھوڑو روزے, چھوڑو نیکیاں, سال بھر کا ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا دو, چھٹے پڑے ہو پل سرا سے گزر کے سیدھے جنت میں. تو یہ ظاہر ہے کہ دعا ہے, اور دعا خود عبادت ہے, عبادت کا مغز ہے اور ثواب کا کام ہے. میں دعا کی ہے, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. تب یہ میرے کو مطلب اور بھی پرچیاں اور اس طرح سوالات آتے ہیں کہ یوں حصہ ملے گا آپ کی دعا میں, یوں حصہ ملے گا, اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے دعا کے کوئی حصے سے تو نہیں تقسیم ہوں گے؟ نہیں نہیں دعا کر دیں. اس کے لیے بھیجا اللہ قبول کرنے والا کے نام پر بکنگ کروانا. تو ابھی یوں ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے مرحوم والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے میں فلاں اسلامی بھائی کو 12 ماہ کے لیے بکنگ کروا دیتا ہوں, تو واقعی اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. مدینہ مدینہ ہر نیکی کا ثواب تو ایصال ہو سکتا ہے, فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, تو ماہنامہ کسی کو دلانے کا ایصال ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دنیا داری نہیں ہے, اس میں دنیا داری 0.5% بھی نہیں ہے. اب جو اپنے نام و نمود کے لیے اس میں مضمون چھپا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بیسیکلی ہم لوگوں نے جو جاری کیا ہے ظاہر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے, حالانکہ یہ بہت ہم نے یہ برسوں سے سوچتے تھے, ریجیکٹ کر دیتے تھے, سوچتے تھے مشورے ملتا ہم ریجیکٹ کرتے, نہیں بھائی کوئی سا 19-20 مضمون آ گیا اور پھر کسی نے ڈبا باندھ دیا تو ہم کریں گے کیا یار, یہ سارا کون مطلب چیک کرے گا اس کو؟ تو اب اللہ نے کرم کیا کہ ایسی مجلسیں بنی ہوئی ہیں, اسے مضبوط اسلامی بھائی ہیں جو چیک کریں گے اس کو. اب بھی تو ہو رہا ہے, وہ پھر بھی وہ ہم جو ہے نا, ہم لوگ ہم جیسے انسان کے لیے یہ کہاوت ہے نا, الانسان مرکب من خطائے ون, الانسان مرکب من خطائے ون نسیان, الانسان مرکب من الخطائے والانسیان, ون نسیان من الخطائے ون نسیان, کہ انسان بھول اور خطا کا مرکب ہے, ملا ہوا ہے اس کے اندر, یہ مکسنگ ہے. ہم جیسے انسان, انبیاء کرام تو معصوم ہیں, تو یہ بھول تو ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کوئی ایک عبارت اگرچہ کمپوزنگ کی غلطی سے کچھ ہاں کا نہ کہاں ہو گیا اور وہ ہوئی گمبھیر بھول, کوئی شرعی بھول ہوئی, شریعت پکڑے نہ پکڑے کہ بھول ہو گئی کمپوزنگ کی, قصدن کسی نے نہیں کیا, شریعت اس پر نہیں پکڑے گی. لیکن بندہ ایسا پکڑے گا کہ موقع ڈھونڈتے ہیں. بعض لوگ تعصب کی عینک بھی چھوڑو, خوردبین, تعصب کی خوردبین لگا کے ڈھونڈتے ہیں یا یہ کچھ نکلے الیاس میں سے کچھ نکلے دعوت اسلامی کے کوئی بڑے ذمہ داروں میں نکلے اور یہ کسی طرح پکڑ میں آئے ہماری, شیطان بھی دو ہاتھ سے ہماری پیٹ تھپکے گا کہ تو بس تو ہی ہے, جو کام میں نہیں کر سکا تو نے کر کے دکھایا اور اس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا کر. ویسے لگے میں خائنین جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اور ہماری باتیں ڈھونڈتے اور ویب سائٹیں کھولی ہوئی ہماری, میرے نام کی کھولی ہوئی ہے اور لگے ہوئے, تو اب یہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں آ گیا نا تو یہ ڈر لگتا ہے کوئی مضمون آ گیا اپنے ملک کے بارے میں, کوئی ایسا قانون جو ہے اس کے بارے میں لکھ دیا یا کسی اور دنیا کے ملک کو چھیڑ دیا اس میں, تو دعوت اسلامی کے کام کے لیے مسائل. اب 200 ممالک میں پیغام پہنچا, اب کہاں کہاں ملکوں میں کام ہو رہا ہے, امریکہ میں فیضان مدینہ بن رہے ہیں, برطانیہ میں فیضان مدینہ بن رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں اکثریت اگرچہ غیر مسلموں کی ہے لیکن اب اگر ان کی گورنمنٹ کو ہم للکاریں گے تو اس کے جواب میں ہماری مسجدیں بند کرا دیں گے یار, فیضان مدینہ بند ہو جائیں گے, مدنی کام بند ہو جائیں گے, ذمہ داروں اٹھا کر وہ سریوں کے پیچھے رکھ دیں گے اور سب کو ایگزٹ لگا دیں گے, تو ہم ظاہر نقصان کتنا بڑا ہوگا. بادلوں کو جذبات پہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, اب تم نہیں ڈرتے کہ تمہاری چار دیواری میں تم کدکڑے لگاتے رہو یار, ہم کو پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجانا ہے ہم کو نا, جس کا دیکھو جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا نا اتنا ہی وہ ڈرتا رہے گا کہ یار کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے کہ میری اولاد خطرے میں پڑ جائے, تو میری لاکھوں کروڑوں اولاد ہے یار تو میں کیسے ان کو داؤ پہ لگا دوں, تو اس لیے ہم کدکڑے نہیں لگاتے, پودکتے نہیں ہیں, بڑی بڑی باتیں بھی نہیں کرتے, ہم یہ کر دیں گے نا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور فلاک کر دیں گے اور پھر پتہ بھی نہیں چلے گا, ڈھونڈتے رہو اس کو, یہ نہیں, ہم تو سیدھی سیدھی نماز اور مسجد درود تحریک چلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں چلا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, اور ہر مسلمان بس ہم چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائے, تو اس کے لیے ہم کو بہت محتاط اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھو کہ ہمارا دعوت اسلامی نے کانچ کا ایک محل ہے, کانچ کانچ سمجھتے نا, کانچ کا محل ہے اور کانچ کے محل میں کبھی بھی پتھروں سے نہیں کھیلا جاتا, پتھر لگ جائے گا تو درار پڑ جائے گی, تو جو بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں نا کہ ڈرتے نہیں ہیں یوں یہ ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں, ان کو بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم گھر کے آ رہے ہیں, تو اس لیے بعض اوقات لوگ بول دیتے ہیں اور ہماری بس بھولیں نکالتے رہتے ہیں, حالانکہ بھول کون نہیں کرتا ہے, انبیاء کرام اور ملائکہ فرشتے ہیں معصوم ہیں, باقی ہم بندے تو ہیں خطا کا پتلا, ہم لوگ تو خطا کے پتلے ہیں, ہم تو بھولے کریں گے, تو مسلمان کا اگر بھول ہو جائے اس میں کوئی عیب یا خامی آ جائے تو ہم کو حکم شریعت ہے اس کو چھپائیں ڈھکیں اس کو, لیکن یہاں تو اچھالنے کی نیچر ہے لوگوں کی, اچھالتے اور مرچ مسالہ لگا کر اچھالتے, بدنام کرتے, ڈیگریڈ کرتے, آخرت میں کیا جواب دیں گے. ہاں اصلاح کرنی چاہیے جو غلطی کرے, اصلاح کا جو پروپر طریقہ ہے وہ اس کے مطابق بے شک اصلاح کی جائے, اس کو کس نے منع کیا, مگر یہ مائک پر اصلاح تھوڑی ہو سکتی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے اصلاح تھوڑی ہوتی ہے, ڈائریکٹ جس نے بھول کی اس سے کسی طرح بھی کانٹیکٹ کرے کہ آپ نے یوں یوں فلاں دن کہا تھا تو اس کی وضاحت کر دیں یا رجوع کر دیں, تو ہم تو رجوع کر لیتے ہیں جب غلطی ہوتی ہے تو اعلان کرتے ہیں اضالے کرتے رہتے ہیں ہم تو الحمدللہ, اللہ سے ڈر کر, بندوں سے ڈر کر کیا ہے اس معاملے میں, کیا بندوں کو اتنا کیا مطلب, لیکن یہ کہ خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھول ہو گئی یہاں غلط مسئلہ ہو گیا ہے تو مفتی صاحب سے یا کسی سے مشورہ کر کے پھر میں اضالہ کرتا ہوں, جو مدنی مذاکرے مستقل دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کتنے اضالے کرتا ہوں الحمدللہ, اللہ کرے کہ بس وہ اپنی معلومات پر فخر اور غرور نہ آ جائے, ڈرتے رہے آدمی میری معلومات نہیں ہے, کمزوری ہے کمزوری ہے کمزوری ہے کمزوری ہے, علماء کے محتاجی ہے, علماء کی محتاجی میں فائدہ ہے, علماء کے سامنے سرکشی میں ہلاکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ جو بھی ماہنامہ خریدے گا اچھی نیت سے انشاءاللہ ثواب پائے گا, بکنگ کروائے گا ایک برس کی, اب ایک 12 ماہ کی بکنگ کا ہے کو یار 12 سال کی بکنگ کراؤ نا زیادہ ثواب ملے گا, بس جتنا دیکھو نا جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, اب 12 سال کی بکنگ کروا لیں اور ایسی ترکیب کریں کہ اگر دیکھو زندگی کا بھروسہ تو ایک مہینے کا بھی نہیں ہے ایک دن کا بھی نہیں ہے, ایسی ترکیب جو بھی کر رہے ہیں ایسی ترکیب کریں کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا بھائی یہ بیٹا ہے کوئی بھی ہے وہ وصول کر لے یا قیمت واپس نکلوا لے, کیونکہ وہ جو بھی قیمت ادا کریں گے قیمت سالانہ تو یہ مال جو ہے نا یہ اسی کا ہے, اسی کی ملک پر باقی ہے, یہ دعوت اسلامی کا مال نہیں بن گیا. تو اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے وہ رقم مانگ لے, دے دیں گے, منع تھوڑی کریں گے دعوت اسلامی والے, کھا تھوڑی جائیں گے آپ کے پیسے, تو ورثوں میں پھر ورثے میں تقسیم ہوگی. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ چاہیں تو 12 سال کی کر لیں, 25 سال کی بکنگ کر لیں, ہر طرح سے مطلب ہے کہ آپ کو اختیار ہے. تو میں نے تو 12 ماہ کے لیے دعا دی تھی, تو یا اللہ جو کوئی جس طرح بھی 12 ماہ تک ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کرے جائز طریقے پر, اس کو پل صراط آسانی سے پار ہونا نصیب فرما. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کسی نے بک کروا دیا آپ کو اور آپ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہ بھی اس دعا میں شامل ہو گئے. کسی نے تحفے میں دے دیا 12 ماہ کا آپ کے لیے بک کروا دیا, وہ بھی شامل ہو گئے. یہ آپ سب کی دل جوئی کی باتیں ہیں, تو اللہ دعا قبول کرے, ہم سب کو پل صراط کی دہشت کا احساس بھی دے, وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز, جس کو رب چاہے گا وہ پار کر سکے گا, اور جس کے لیے رب چاہے گا وہ تو پھر وہ بارلی باریک اور ہی نہیں ہوگا, اس کے لیے تو میدان ہوگا, خرامہ خرامہ وہ نکل جائے گا, کوئی بجلی کسی تیزی سے نکل جائے گا, گھوڑے سوار کی طرح دوڑتا ہوا نکل جائے گا, بد نصیب بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کے پل سرا سے جہنم میں گر رہے ہوں گے, بنا وہ جہنم پہ ہوگا. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے, اپنے کردار پر نظر ہر وقت رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں, اور ہوگا بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا, نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا, اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا, اب پل نظر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ پتا نہیں مجھے, بس یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا, تاریخی چاہیے ہوگی, جہنم میں بھی اندھیرا, جہنم کی آگ یہ دنیا بھی آگ کی طرح نہیں ہوگی, لال لال کالی آگ ہوگی, اندھیرا اندھیرا بھی ایک طرح کا عذاب ہے. ابھی گھپ اندھیرا ہو جائے, بتی سب فیل ہو جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے, ہمارے یہاں کے تو دور ایسا ہے نا دہشت گردی وغیرہ کا, تو ویسے ہی گھبراہٹ ہو جائے تھوڑی دیر اندھیرا ہو جائے, تو ایسے مواقع پر خاص کہ یار کچھ کوئی اللہ نہ کرے کوئی دشمن کی چال تو نہیں ہے, کوئی ہونے والا تو نہیں ہے, اللہ تعالی ہمیں دنیا کی گھبراہٹ سے بھی بچائے, آخرت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ کرے, قبر کی گھبراہٹ بھی دور فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتاتے ہوئے فقہی مسئلہ بتاتے ہوئے یا طلبہ کو پڑھاتے ہوئے خود کو تکبر سے کس طرح بچایا جائے؟ یہاں یہ نظریہ یا یہ خیال ذہن میں رہتا ہے کہ میری معلومات میرا علم سامنے والے سے زیادہ ہیں. اب اس پس منظر میں خود کو تکبر سے کیسے بچایا جائے اور کس طرح عاجزی اختیار کی جائے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. اپنے بارے میں یہ ذہن میں آنا کہ میری معلومات اس سے زیادہ ہے تو یہ تکبر نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک درجہ اولا کا طالب علم ہے اور جو استاد ہے اس نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ بات تو رہے گی کہ استاد استاد ہے, شاگرد شاگرد ہے, تو اس سے مجھے معلومات قرینہ واضح ہوتا ہے, تو مجھے معلومات زیادہ ہے. اور معلومات اپنی زیادہ سمجھنا زید سے یہ حقیر جاننا نہیں ہے, حقیر جاننا اور گھٹیا جاننا اس کو, تو ایسی اگر چیز. لیکن اس میں بھی بس اپنا کمال نہ سمجھے اور اس کے زوال سے غافل نہ ہو کہ مجھے جو بھی معلومات دی اس میں میری کوئی یعنی کہ کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کی عطا ہے اور جب چاہے وہ میری معلومات میرا علم مجھ سے سلب کر سکتا ہے. تو یہ اگر ذہن میں ہوگا تو یہ پھر خود پسندی سے اس کا بچا ہوئے. اور اب جس طالب علم کو یہ پڑھاتا ہے اور اگر یہ اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ گھٹیا ہے مجھ سے حقیر ہے, تو اب صرف لگنا وسوسہ آنا یہ بھی تکبر نہیں ہے. جب تک یہ ذہن بن جائے کہ یہ مجھ سے ہے ہی گھٹیا, تکبر جب صورت پیدا ہوگی تکبر کی. اب یہ کہ اس طرح کی وسوسوں کے بچنے کے لیے یا اس کا علاج کرنے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا گیا کہ جیسے کہ شیطان ہے اس پر غور کرے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا, پھر اس کے انجام پر اپنے بلعم بن باعورا یہ بھی بہت بڑا عالم تھا, یہاں تک کہ اس کو تو ولایت والی کیفیت تھی کہ وہ لوح محفوظ پر اس کی نظر چلی جاتی تھی اور دیکھ لیتا تھا اس کو, اتنا بڑا علامہ تھا, لیکن وہ بھی غارت ہوا. پھر وہ ابن سقاہ غوث پاک کے دور کا جو واقعہ ہے, اس نے بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھا اور تکبر کیا تھا, غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے اس نے اپنے تئیں کہ میں ایسے سوال کروں جواب دے ہی نہیں سکتے, اور پھر غوث پاک نے اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب ارشاد فرما دیے. شیخ عبد القادر جیلانی ان کے ساتھ تھے, وہ عبداللہ ابن سقہ اور عبد القادر, شیخ عبد القادر ابھی بطور غوث اعظم مشہور نہیں تھے, عہد طالب علمی تھا. تو ان تینوں نے آپس میں یہ کہ ایک غوث وقت کے جو غوث تھے ایک بزرگ تھے, ان کا شوہرا سنا کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں تو چلو چلتے ان کے پاس. تو اب تینوں نے اپنی اپنی وہ نیتیں بیان کی, تو اس نے عبداللہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا, دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے, اور ابن سقہ نے کہا میں تو ایسا سوال کروں گا جواب دے ہی نہیں سکیں گے, اور شیخ عبد القادر جیلانی کہ ان کے مقدر میں سعادت تھی, انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں سوال تو کچھ نہیں کروں گا, میں تو زیارت کروں گا. اب یہ تینوں پہنچے, جب پہنچے تو وہ وقت کے غوث جو تھے باکرامت بزرگ تھے, وہ نشست پر بیٹھے بیٹھے نظروں سے اوجھل ہو گئے, ابھی تو تھے کہاں گئے, پھر ظاہر ہو گئے اور جلال بھری نظر ڈالی عبداللہ پر کہ سن تیرا سوال یہ اس کا جواب یہ ہے, میں تیرے کانوں تک دنیا دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں کانوں تک ڈوبا ہوا ہے, اور ابن سقہ کی طرف اس سے زیادہ غضب آلود نگاہ ڈالی اور فرمایا تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ ہے, تیرے اندر میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں. اور پھر اپنی مسند سے اٹھے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا کہ بغداد معلہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر تم اعلان کرو گے قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو اب یہ کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ہم سب تینوں فارغ ہو گئے، پڑھ لیا ہم نے جو پڑھنا تھا، تو میں تو کاروبار کی طرف متوجہ ہوا اور میں دنیا داری میں پھنس گیا، اور اس بزرگ کا اس وقت کے گوف کا قول میرے حق میں صادق آیا کہ میں کانوں تک دنیا میں ڈوب گیا. کل تو اگر کوئی بزرگ کہہ دے نا کہ تو مالا مال ہو جائے تو یہ بزرگ کی بہت بڑی کرامت مانی جائے گی، دولت سے نواز دیا، میری کوٹھی بن گئی، میرا بنگلہ بن گیا، اور بھائی ادھر ادھر میری تو برانچیں کھل گئی کاروبار کی، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بھائی، ان کے صدقے میں، ان کے کرم سے، ان کی نگاہ کرم سے بس اپنے پاس تو پیسوں کی ریل پہلے. حقیقت میں یہ ہے بڑی آفت دولت جو ہے، تو وہ دولت میں یعنی وہ ان کو ان کے حق میں بد دعا تھی ہے کہ یہ دولت میں ڈوب گیا، علم دین سے اس نے کوئی آخرت کا فائدہ اور نفع نہیں اٹھایا. اچھا اب ابن سقا جو تھا یہ بہت بڑا عالم، بڑا ذہین ترین، بہت بڑا عالم بنا اور مناظر بنا، اور اس کو کہیں سے چیلنج آیا مناظرے کا پادریوں کی طرف سے، ہم سے مناظرہ کرو، یہ وہاں پہنچا اس ملک میں مناظرہ کیا، خاموش کرا دیا مد مقابل جو پادری آئے تھے عیسائیوں کے کرسچن ہو گئے، خاموش کرا دیا، جیت گیا ان سے. پھر وہ بادشاہ کیا مہمان تھا یہ ابن سقا، ان کے چیلنج پر آیا تھا، اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی، اب وہ اس کے مجازی میں مبتلا ہو گیا، اس نے ہاتھ مانگا اس کا کہ میرا نکاح سے کروا دو، تو وہ کہا گیا کہ ایسے نکاح نہیں ہوگا، تم تو مسلمان ہو، ہم لوگ کرسچن ہیں، ایک ہی صورت ہے کہ کرسچن ہو جاؤ تو ٹھیک نکاح کروا دیتے ہیں. تو اس نے عشق مجازی سے مغلوب ہو کر کرسچن مذہب قبول کیا، نکاح کیا اس سے لڑکی سے، اور بس وہ کچھ ہی عرصے میں اس کے بدن میں ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ سڑ سڑا گیا بدن، اور اس کو ان لوگوں نے کہیں پھکوا دیا. اب وہ زندہ تھا اور کوئی بزرگ وہاں سے گزرے ان کو پہچانا، اس کا اب توبہ کر لے کہ تو نے یہ کیا کیا، تو اب میں توبہ نہیں کر سکتا. اس طرح آخر کار وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے کسی کی موت مر گیا. اس بزرگ کا قول کہ تیرے اندر میں کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں، اور واقعی میرے مرشد غوث پاک کے لیے بھی وہ وقت آیا کہ بغداد شریف میں انہوں نے بھی اعلان فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور میرے غوث پاک کا بیان تو ریلے ہوتا تھا، ہمارا تو یہ مختلف آلات کا اور کروڑوں روپے کی مشینری کا محتاج ہے ہمارا بیان ریلے ہونا یا یہ ٹیلی کاسٹ ہونا، لیکن میرے مرشد غوث پاک کی تو ایک کرامت تھی کہ جو پہلا سن رہا ہے آواز وہ آخری والا بھی اتنی صاف آواز سنتا تھا، اور غالباً 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا اور سب کو آواز جاتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ ریلے، یہ تو مائک کے بغیر آواز پہنچانے کی کرامت، اور ریلے ہوتا تھا. دوسرے ملکوں میں بھی مشائخ اپنے اپنے آستانوں میں جمع ہو کر، کوئی غاروں میں عبادت کر رہا ہے تو وہاں یہ حضرات جو بزرگان دین تھے وہ سنتے تھے آواز غوث پاک کا. تو یہ میرے مرشد کی کرامت تھی، تو یہ سعادت منتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بے ادبی کا تصور نہیں کیا، وہ دونوں نے بے ادبی کا مسئلہ کیا، ایک نے تو بے ادبی ہلکے درجے کی تھی عبداللہ نے، تو وہ تو چلو اس کے بارے میں کفر کا قول یعنی کہ نہیں کیا ان بزرگوں نے دنیا داری میں، اور یہ بدبخت جو تھا ابن سقا اس نے گستاخی، کھلی گستاخی کی، اس لیے وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو بزرگوں کی اللہ تعالی ہم کو گستاخی سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، اور ہمیں بس فرما بردار اور سعادت مند رکھے. آمین. اس طرح مطلب ابن سقا ہے یا اس طرح کے جو برباد ہوئے نا تھے عالم لیکن برباد ہوئے اپنے تکبر کی وجہ سے, تو ایسوں کو اگر تصور میں دوہرائے جس کو اس طرح کے تکبر کے خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں یا اپنے اندر اسباب پاتا ہے اس طرح کے, تو وہ یہ غور کرے کہ جب ایسے ایسے نہیں بچے تو میں کس کھاتے ہوں, تکبر کر کے کیسے بچوں گا. اور یہ بھی ایک علاج ہو سکتا ہے کہ جس شاگرد کو یہ پڑھاتا ہے اپنے شاگردوں کو تو ان پر اپنی شفقت بڑھا دے اور ان کو جھاڑ جھپٹ وغیرہ سے بھی آپ خود بچے, کہ جھاڑ جھپٹ سے بھی بازو کا تکبر آ سکتا ہے, حوی ہے نا یہ, وہ حقیر ہو پھر بازو کا جملے الفاظ نکل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا قبولیت کی گھڑی ہو تو وہی الفاظ غلط الفاظ کے منہ سے نکلے تو وہ مسئلہ. جاہل ہے جاہل, حجامت کر حجامت, اب تو پہلے یوں بولتے تھے وہ حجام بنے گا, اب پتہ نہیں ہیڈ ڈریسر بناتے ہوں گے, تو الفاظ میں فرق آ گیا ہوگا بات, تو اسی طرح مطلب جو پڑھ نہیں سکتا نا اس کو اس طرح بولتے ہیں کباب بیچے گا. ہاں تو اس طرح مطلب یعنی کہ وہ طرح طرح کے جملے نکلتے ہیں منہ سے, وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. اور جو عاجزی کرتے رہے بزرگ ان کے بھی اگر ذہن میں حکایات ان کے ہیں تو اس کو دہرائے, جیسے کہ اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے, جن کے بارے میں تو کئی علوم و فنون, ایک قول کے مطابق 55 بلکہ اب تو زیادہ کے بھی تحقیقات ہیں, علوم و فنون کے یہ ماہر تھے, وہ اتنے بڑے عالم دین تھے مگر ان کی عاجزی تو بس مثالی عاجزی. فتح رضویہ جلد اول صفحہ 93 پر فرماتے, فقیر تو ایک ناقص, جلد اول لکھا ہوا ہے, اچھا اچھا اچھا, فتح رضویہ جلد 29 یعنی 29 پیج نمبر 594 اس کے حوالے سے عرض ہے کہ فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے, کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا, اور بحمدہ تعالی بس ظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے, میں اپنی بے بضاعتی یعنی بے سر و سامانی جانتا ہوں, اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں اور مجھ پر علم حق کا افاضہ فرماتے یعنی فیض پہنچاتے ہیں, اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے اور ان پر ابدی صلاۃ السلام. ایک اور مقام پر یعنی فتح رضویہ جلد اول پیج نمبر 93 پر فرماتے, کبھی میرے دل میں یہ خطرہ یعنی خیال نہ گزرا کہ میں عالم ہوں. اب ہے کوئی مقابلے تھا اپنے, یعنی کہ زبان سے تو بولتے ہیں کہ میں کم علم ہوں, دل میں ضرور ہوتا کہ میں عالم ہوں, اسے بولتے ہیں شرماتا ہے, کبھی غصے میں بہت کچھ بول جاتا ہے لفظ عالم کے علاوہ. تو یوں ایسے عاجزی کرنے والوں کے بھی مثالیں لے کے اعلی حضرت جیسا عالم یہ کہتا کہ مجھے خواب میں بھی کبھی یہ نہیں آیا کہ میں کوئی علمی مقام رکھتا ہوں, اور دل میں بھی کبھی یہ خطرہ اور وہم نہیں ہوا گزرا خیال کہ میں بھی کوئی عالم ہوں. اب ہے مطلب مقابلہ ممکن نہیں ہے اعلی حضرت کی عاجزی کا. کسی نے وہ سوال کیا تھا سوال میں کہ ہم کو جواب دے دو اور جو خرچہ ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے. اس پر اعلی حضرت نے فرمایا کہ کون کس نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی پیسے لے کر فتوے لکھتے ہیں, ہمارے تو خاندان میں کسی نے پیسے نہیں لیے, وہ اتنے سال سے اور میں اتنے سال سے فتوا لکھتا ہوں, کبھی کسی سے کوئی اجرت نہیں دی, ہمارے یہاں یہ کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے. یہ اعلی حضرت ہے, یہ سب مفتی تھے. اگرچہ فتوے پر اجرت لینا جائز ہے, لکھ کر فتوا دینے پر اجرت جائز ہے, لیکن اعلی حضرت فی سبیل اللہ لکھتے تھے. اللہ اعلی حضرت کے قدموں کی دھول کے صدقے ہم کو اخلاص نصیب کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحریری سوالات بھی ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مدنی بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں ان کی شادی کے بارے میں ان کے گھر والے نہیں سوچ رہے ہوتے اور ان کی عمریں بھی ہو چکی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائے اور والدین کے لیے بھی کوئی مدنی پھول عطا فرمائے, اور جو انہیں مدنی کاموں سے روکتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. عمریں ہو چکی ہوتی ہیں. یہ اپنے وجہ اس کی, ایک تو وہ رسم و رواج, غیر ضروری رسم و رواج اتنے بڑھ گئے کہ عمریں نکل جاتی ہیں پیسے جمع کرتے کرتے, اور رشتے ملتے نہیں ہیں اپنی پسند کے. یہ تو ہے نہیں کہ چلو کوئی غریب یا متوسط اور مذہبی شخص سے رشتہ دے دیں, یہ فل ماڈرن دیکھیں گے اس کی روزی کیسی ہے اس کی کوئی تفتیش نہیں ہوگی, چاہے وہ سودی اڈے میں سے انگارے جمع کر کے لاتا ہو, ان انگاروں کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اتنا یہ رشتہ دینا, اس کو جلدی رشتہ دینا پسند کریں گے. تو اس طرح کے مطلب یہ کہ مینٹلٹی ہے نا یہ آؤٹ ہو گئی ہے سر, ورنہ کہ اگر سادگی سے اور مذہبی اور نیک نمازی پرہیزگار کو رشتہ دینا چاہیں تو مل سکتا ہے, لیکن آپ بتائیں مسجد امام کو کون رشتہ دے, مؤذن کو رشتہ کون دے, عالم کے لیے بھی کب ذہن بنے ان کا دینے کا رشتہ, نہیں دیتے رشتہ. یہ مولانا بھائی داڑھی رکھ لے تو قیامت کرتے ہیں, نہیں داڑھی والے کو نہیں دیں گے, نہ لڑکی پسند کرتی ہے پھر بھگتتی ہے, یہ بھگتتے ہیں سارے, زیادہ تر تو معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ میں تو شروع سے میری داڑھی آئی جب سے رکھ لی تھی, مجھے پتا نا میرا رشتہ کیسے ہوا ہے, کوئی تیار نہیں ہوتا تھا رشتہ دینے کے لیے, میرے کو پتا ہے مجھے بڑا تجربہ ہے, اگر آئے رشتہ تو ایسا ناقص آئے کہ مطلب بندہ کرے کیا کیا, زندگی بھر اس کی خدمت کرنے کے لیے دے رہے ہیں مجھے, مریضہ ٹکا رہے یا کوئی بدن میں کوئی سی ایسی چیز ہے کہ کوئی نہ لے تو وہ مولانا کے کھاتے میں ڈالو. یہ ایک دور میں نے دیکھا ہے, اب وہ دور کافی تبدیل ہے الحمدللہ, دعوت اسلامی نے سوچ کا دھارا اب تبدیل کیا ہے اللہ کی رحمت ہے, کہ اب وہ حالت ہے کہ ایک تعداد خاندانوں میں ملے گی کہ الیاس جدھر بولے ادھر رشتہ کر لیں گے, ہم بولتے ہیں میرے کو, لیکن خیر میں ایسا کرتا نہیں کہ یہ مطلب پھر وہ ادھر جھگڑا ہوتا بولے یار یہ پھنسا دیا خاندان کے دوسرے آدمی پھر بولیں گے, تو میں اس میں پڑتا نہیں, لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ اب بالکل سوچ کا دھارا بدل چکا ہے, ورنہ مجھ پر جو گزری ہے مجھے پتا ہے, اللہ کا کرم جان نصیب ہوتا وہی ہوتا ہے, لوہے محفوظ پر جہاں رشتہ لکھا وہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جب یہ بالغ ہو جائے لڑکی اور رشتہ اگر اس کا کف یعنی جوڑ اس کا مل جائے تو رشتہ کر دینا چاہیے. یہ تربیت اولاد مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 178 پر ہے. اولاد کے جوان ہو جانے پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نیک اور صالح خاندان میں شادی کر دیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کرو, بیٹیوں کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرو اور انہیں عمدہ لباس پہناؤ تو مال کے ذریعے ان پر احسان کرو تاکہ ان میں رغبت کی جائے, یعنی ان کے لیے نکاح کے پیغام آئیں. یہ سب چار دیواری میں کرنے کا, اچھے کپڑے اور یہ سب اجنبیوں کے سامنے نہیں, غیر مردوں کے سامنے نہیں. یہ حدیث تو یہاں پوری آگے لکھا ہے کتاب میں, اولاد کے جوان ہونے پر بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے آداب سکھائے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں کف مل جائے تو تم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو اور بچیوں کے معاملے میں ٹالم ٹول یعنی آج کل مت کرو. کف کا اس میں ہوا کہ جب تمہیں کف مل جائے, تو کف کا معنی یہ ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اسے نکاح عورت کے اولیاء یعنی سرپرستوں کے لیے, اس عورت کے بڑوں کے لیے باعث ننگو آر یعنی بدنامی کا سبب ہو. کفاعت یعنی کف ہونا, جوڑ ہونا صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے, عورت اگر کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں. کفاعت میں چھ چیزوں کا اعتبار ہے, نسب, اسلام, پیشہ, حریت یعنی آزادی, دیانت, مال. یہ مزید اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, تو یہ ضرور پڑھ لی جائے. بعض لوگ جو کورٹ میرج کرتے ہیں نا, ان کا تو نکاح بھی نہیں ہوتا, بعض ہوں کے سب کا نہیں, ان کا کف نہیں ہوتا کہ لڑکی اعلی نصب کی ہے اور لڑکا گھٹیا نصب کا ہے. تو یہ مثلا سید کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا اور یہ لڑکا جو ہے غیر سید ہے, اب یہ نکاح نہیں ہوگا ان کا جب یہ کورٹ میرج کریں گے نا سرپرست کی اجازت کے بغیر. تو یہ ہے مسائل, سرپرست کی اجازت اس میں شرط ہے جبکہ لڑکی اعلی خاندان کی ہو. ہاں لڑکا سید ہے اور لڑکی کسی گھٹیا خاندان کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اعلی یعنی یہ کفات ہے نا, یہ چلے گا اس کی طرف سے کہ وہ جوڑ ملے لڑکے کی طرف سے, کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے اعلی ہو, گھٹیا نہ ہو, یہ ذہن میں رکھیں. سید اعلی ہے, غیر سید یہ اس معاملے میں گھٹیا. پھر اس میں مزید تفصیل ہے کہ عالم ہے تو اس کا درجہ پھر عام سید سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں پردے کے بارے میں سوال جواب, ورنہ یہ کئی نکاح جو ہے نا یہ مسائل لوگ جانتے نہیں ہیں اور گڑبڑے ہو جاتی ہوں گی. بہار شریعت میں بھی اس کی تفصیلات ہیں, آٹھویں حصے میں, ساتویں حصے میں, ساتویں حصے میں بہار شریعت کے ساتویں حصے میں بھی تفصیلات ہیں. پردے کے بارے میں بھی بہار شریعت سے مدد لی گئی ہے لیکن اس میں تھوڑا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جواب دیجئے میری برادری. کعبہ مشرفہ کے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے, یعنی لگا ہوا ہے حجر اسود اس میں, اسے کیا کہتے ہیں, اس کونے کا نام کیا ہے؟ میری برادری اگر جواب دے دے. آپ کی برادری سے مراد باپا 50 سال یا اس سے اوپر. پاک مکی کابینہ, مہروی کابینہ, اسلام آباد, پنڈی, پنڈی گیب, اٹک, واکینڈ. کعبہ مشرفہ کے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کونے کا نام کیا ہے؟ دیکھو کسی سے پوچھ کر کوئی بتائے تو, یا کوئی پیڑ وغیرہ سے دیکھ کر جواب دیں گے تو یہ اجازت نہیں ہے, یہ دھوکا ہوگا, خیانت ہوگی. آپ کو اگر ذہن میں ہے جواب تو دینا ہے. کسی نے بتا دیا تو اب جواب نہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام, عمر, کہاں سے سواری آئی آپ کی؟ ریاض احمد عطاری, مدرسے حاج مرا مہروی کا بھی ناصر حاضر ہوا ہوں باپا. ماشاء اللہ. کم و بیش 58 سال عمر ہے میری. ماشاء اللہ. خانہ کعبہ کے جس کونہ میں حضرت اسود نصب ہے اس کو رکن اسود کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ہے, مطلب مجلس سے حج عمرا کے اور نگاہیں بھی نیچے دی ہیں, وہ آنکھوں کے کفلے مدینہ والے لگ رہے تھے. ماشاء اللہ, واہ. باقی آمدنی تو فبش, باقی تو آنکھیں پھاڑ پھڑ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر. ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے. جواب دیجئے یہ کیا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سب کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا ہے, یہ کس کی آنکھ ہے؟ دیکھ سوچ رہے ہوں شاید یہ کسی کی آنکھ تو نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے, سب کو نہیں پتا یہ کیا ہے. لبیک میں تھوڑے تھوڑے بول رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عدنان احمد ہے, میں پاکستان نیوی سے آیا ہوں. اس کا نام حجر اسود ہے جو ہم نے تصویر میں کرنے کا باقی ساتھ. یعنی حجر اسود, یعنی کیا یہ جو گول گول دائرہ ہے یہ حجر اسود ہے یا اس کے اوپر جو نظر آ رہا ہے کچھ؟ یہ پورا پتھر جنت کا پتھر ہے. یہ اس کا یہ کیا یہ گول گول جو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے یا کہاں حجر اسود اس میں کہاں ہے اس تصویر میں؟ یہ جو کالے والا ہے حجر اسود ہے, جو کالا حصہ ہے وہ حجر اسود ہے. یہ حجر اسود. جواب درست ہے. حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. اور یہ جو کالے پتھر کے گرد جو بنا ہوا ہے نا, یہ چاندی کا خول. اب خول کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک مظہر ہے. کور, چاندی کا کور ہے یہ. بھائی اندر جو پورا ہے یہ کالے رنگ کا, یہ پورا حجر اسود ہے؟ جی ہاں, یہ پہلے سفید تھا, پھر لوگ اس کو چومتے رہے, یہ خطائیں چوستا رہا, لوگوں کے گناہ چوستا رہا, تو یوں یہ کالا ہو گیا. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا محنت سے تجھ کو خدا نے چوما مانوا فیضان مدینہ پاکستان کی کارکردگی اسلامی بھائیوں کی، یہ تو اسلامی بہنوں سے بڑھ گئے، وہ اتنے زیادہ بھی نہیں بڑھے، ان کے اتنے بڑے بڑے اجتماع، ان کے مدنی مذاکرے شان و شوکت سے ہوتے، ملتے جلتے، پردہ نہیں ہے، آتے جاتے ہیں. اسلامی بہنے پردے میرے کر دیکھو نا 13,500 کر گئی، اور اسلامی بھائی بڑے ہیں تو یہ زیادہ نہیں بڑھے، یہ 200-300 بڑے. ان کی ممبر شپ جو کنفرم ہو چکی ہے 13,806، جبکہ ان کی تقریباً 13,500. تو یوں اتنی خوش فہمی میں نہیں، آپ ڈبل ٹریبل ہو جائیں تو پھر بات کریں گے آپ سے، ابھی آپ کو بہت کوشش جاری رکھنی ہے. اور نیتیں ہوئی 54,169 کی. اب یہ تو نیتیں تو معلق ہے، جب آج نقد کل ادھار، جب ہاتھ میں آئے تب سچے. اور کل ممبر شپ اور نیتیں، یہ بھی بس وہی جو مین تو فگر وہی ہے جو میں نے بیان کیا. تو اب یہ نیتیں ممبر شپ اور یہ ملا کے 67,975، یعنی 67,975. مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے جو کارکردگی ملی ہے وہ شاید 3,000 سے زیادہ کے آس پاس ان کو بکنگ اور اس کی رقم یہ جمع کروا چکے ہیں ماشاءاللہ. ان میں اچھا شامل ہوگی واللہ واللہ، جب مقابلہ ہو تو ہر طرف سے جمع کرنا ہوتا ہے نا، اپنی بھرپور قوت کا جی ہاں مظاہرہ ہو نا. جامعۃ المدینہ کی مجلس نے بھی، ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ سے رسید بکیں لی ہیں، اور ان کا بھی بڑا عزم ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی تیاریاں شروع کر دی ہیں بکنگ کرنے کے حوالے سے. نہیں تو میری مدنی بیٹیاں پیچھے تھوڑی رہیں گی، انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ اب ہم نہیں کریں گے، یہ کوئی بات ہوئی یار، اب کل دیکھو کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کل مقابلہ سخت ہے انشاءاللہ، مگر یہ کہ عورت سے جو ہار جاتا نا اس کی عزت نہیں رہتی، اب دیکھ لو آپ، ہارنا نہیں ہے آپ کو، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور اسلامی بہنوں کو مایوس نہیں ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چرن کے ناظرین، آپ کو آپ کے لیے خوشخبری، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری پاک مہروی کابینات، پاک مکی کابینات، جس میں اسلام آباد، پنڈی گھیب، واقعہ اٹک کے اسلامی بھائی 3 دن کے تربیتی اجتماع میں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ عزوجل کل بعد نماز مغرب باب المدینہ کی پاک اتاری کابینہ، جس میں رنچھوڑ لائن، عثمان آباد، صدر لائن، زیریا گارڈن، سولجہ بازار، میلاد روڈ وغیرہ کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ تربیتی اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوگا، اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، اور اس کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا. تو انشاءاللہ لائیو ہوگا یہ سب. جی بابا، لائیو ہوگا نا. جی بابا، عشاء کے فوراً بعد بیان بھی ہوگا لائیو، اور مدنی مذاکرہ بھی لائی ہوگا. اور جلوس غوثیہ کا کیا کوئی ہے ترکیب؟ بالکل لبیک انشاءاللہ. تو لیٹ فال ہو جائے گا جب آپ کی آمد ہوگی تو جلوس غوثیہ کے ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جب بھی جلوس مدنی مذاکرہ ہوتا جلوس غوثیہ ہوتا ہے. جی جی. تو کل تو بیان جس کا ہے نا وہ جلوس غوثیہ بھلے پہلے نکال لے, میں بھی پہنچ گیا تو پہنچ جاؤں گا تاکہ بیان جلدی شروع ہو جائے. اسی طرح کر لیں گے بابا, عشاء کے فوراً بعد جلوس غوثیہ جو ہے نا, جلوس غوثیہ سمجھے کہ 8:30 سے پہلے پہلے ہم جلوس 8:30 بجے ہم جلوس غوثیہ کی ترکیب کر کے میں بیان شروع کرتا ہوں. مطلب میرا مسئلہ کہ اب جیسے پیشاب لگ گیا نا تو لیٹ ہو جاتا ہے. اصل میں بیان لگا تھا, آج لگ گیا تو لیٹ ہو گیا. بیان بھی چلانا ہے. ہاں یہ تو اس حساب سے انشاءاللہ بیان بھی ایک وقت تک چلے گا, پھر بیان ایک وقت تک چلے گا کیونکہ یہ تربیت اجتماع کا بیان ہے, پھر بیان کے فوراً بیان کے ساتھ ہی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. مگر یہ دیکھ لو, یہ باب المدینہ کی کابینہ ہے اور اس میں مہمان اللہ کے بہت ہیں. یہ آپ بولو کہ اتنے ڈائے ہیں کہ یہ عشاء یہاں پڑھ لیں گے فیضان مدینہ میں, یہ سنہرے خواب مت دیکھنا. بابا مغرب میں آپ مدنی چینل والے سے شروع ہو رہا ہے, بابا تربیت اجتماع مغرب سے شروع ہو رہا ہے. اللہ کرے آ جائے مغرب میں. ارے کل ہے چھٹی اتوار, دیکھو اللہ کرے آ جائے. ہے یہ باب المدینہ کی فعال ترین کابینہ ہے, ابھی ان کے لیے چیلنج ہے یہ کتنے ہزار لاتے ہیں مغرب میں, دیکھو کیا ہوتا کل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ بھی تو ہوں گے نا انشاءاللہ اپنے پاک مہروی کابینہ کے, کل کچھ تو تشریف لے جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے پتا چلا ہے کہ اکثریت ہوگی, اکثر یہی کل رات آپ کے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. ہوں گے نا بھائی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ شریف میں ہو اور وہ یہ منت مانے کہ اگر میرا فلا کام ہو جائے تو میں مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں 3 روزے رکھوں گا, اب منت اس کی پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے وطن واپس آ گیا, اب وہ روزے کہاں رکھیں, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. منت میں مقام کا جو تذکرہ نا یہ نامعتبر ہوتا ہے, اگر یہ وہاں نہیں روزے رکھے تو کوئی بات نہیں, اپنے وطن میں آ کر بھی اگر یہ روزے رکھ لیتے ہیں منت کے تو منت پوری ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں سوالات آ رہے ہیں, ان میں ایک سوال ہے, کیا شادی کے کھانے میں عقیقہ کر سکتے ہیں اور کیا شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ عقیقہ کھانے میں تو نہیں ہوتا, عقیقہ تو اس کے شرائط, قربانی کے شرائط جو ہے نا جانور کے, اس شرائط کے مطابق جانور اگر وہ ذبح کرتے ہیں شادی کے موقع پر اور وہ گوشت شادی کے کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. شوہر بیوی کا عقیقہ کر سکتا؟ باپ کرتا ہے بچوں کے عقیقے, شوہر بیوی کا عقیقہ تو ویسے عقیقہ ہے خود مستحب, اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو گناہگار نہیں, تو شوہر پر بیوی کا عقیقہ تو ویسے بھی نہیں ہے نا, مستحب بھی نہیں ہے نا, کرنا چاہے تو حرج بھی نہیں ہے اگر نہیں ہوا عقیقہ اور شوہر اپنے پلے سے کر لیتا عقیقہ, کو بول دیتا کہ میں تمہاری طرف عقیقہ کر دیتا ہوں تو, مگر اب بس جائز ہے, نہ کیا تو کوئی حرج بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, کیا والد اور بچے دونوں کا عقیقہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے؟ والد نے اپنا بھی نہ کیا اور اب بچے کا بھی نہیں ہوا تھا, دونوں کا ساتھ کر لیا. ایک بکرے میں تو ایک حصہ ہوگا, اگر سات جانور سات حصے والا جانور لیتے باپ کا بھی ہو سکتا ہے, دادا بھی اگر نہیں کیا دادا بھی حیات ہے جیسے اس کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے, پوتے کے بھی شامل ہو سکتا ہے, نواسے کا بھی شامل ہو سکتا ہے, فیملی عقیقہ ہو جائے گا, ساتھ ہو جائے عقیقے ساتھ ہو سکتے ہیں, قربانی کا جانور ہے اس میں بھی عقیقے کا شامل ہو سکتا ہے. پانچ جیسے قربانیاں تو دو عقیقے، تین قربانیاں چار عقیقے کے حصے ہوئے، یوں بھی ہو سکتا ہے قربانی کے دنوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میری دادی بہت ضعیف ہو گئی ہیں اور بیمار رہتی ہیں، ان کو پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں چلتا، وہ نماز کس طرح پڑھیں؟ کوئی اشارے والی نماز ہو ان کے لیے بیان کر دیں. اشارے کی نماز کے تو شرائط ہیں اپنے، اگر اس شرائط پر پورا اترتا ہے مریض تو اشارے سے نماز بھی وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اب وہ صرف پاکی نہ پاکی اور یہ کچھ واضح سوال نہیں ہے سر، جس پر میں کہہ دوں گا بھلے اشارے سے پڑھے ہی. اس کے لیے بہار شریعت میں صلاۃ المریض، یہ چوتھے حصے میں بہار شریعت کے پہلی جلد میں مریض کی نماز، تو اس میں آپ مسئلہ دیکھ لیجئے یا کیفیت پوری لکھ کر دارالفتاء اہل سنت کو سوال کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں کہ میں نے مدنی چینل پہ دو دن پہلے آپ کا بیان سنا، آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا مدنی چینل اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے نہیں. جب میں نے یہ بات ایک اسلامی بہن کو بتائی تو اس نے کہا کہ یہ 2009 کا بیان ہے، اب 2017 ہے، کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے. یہ تو اب بھی کہتا ہوں ہم نے اسلامی بہنوں کے لیے تھوڑی بنایا ہے، اسلامی بہنیں تو اس کی تو قید ہے دیکھنے کی کہ جو بہار شریعت کا جزئیہ ہے. انہیں مختصر اس کو میں کر دوں جیسے کہ کسی بھی یعنی کہ مبلک کو یا کوئی بھی بیٹھا ہوا شخص جو اسکرین پر آ رہا ہے جیسے، اس کو دیکھ کر اگر عورت کو کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تب تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے. بلکہ اگر اس چیز کے پیدا ہونے کا شبہ ہے تب بھی وہ اس سے بچے، اس کو نہ دیکھے، یہ اس کا مسئلہ ہے. تب جس عورت کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ بھلے دیکھے، کچھ ہوتا ہے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو یوں اب یہ اسلامی بہنوں میں تو یہ مسائل ہیں نا، اسلامی بھائیوں میں اس طرح کے مسائل ان میں بھی ہیں کہ جیسے کوئی امرد نعت پڑھ رہا ہے یا امرد بیان کر رہا ہے اور دیکھنے والے کو کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی دیکھے جا رہا تھے، گناہگار ہو رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. محمد شبیر حسین عطاری ضلع بہاڑی پاک قومسوی کبینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ایک عاشقان رسول کے طالب علم سے سنی ہے احادیث مبارکہ کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ اس کی تصدیق فرما دیجئے، کفل مدینہ کے لیے دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. ویاکم، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی کفل مدینہ سے نوازے. یہ روایت ہیں، سن لیے. میزان الاعتدال جلد 3 پیج نمبر 681 دار المعرفہ بیروت کے حوالے سے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے معانقہ کیا یعنی عالم سے وہ گلے ملا گویا اس نے مجھ سے معانقہ کیا. دیکھو یہ گویا کی قید مت ہٹانا، یعنی گویا ہوتا ہے ملتے جلتے معاملے کے، اس طرح کی مثال دینے کے لیے. تو عالم سے کسی نے عالم کو دیکھا تو وہ ایسا کام کیا جیسے اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، بے آئینی سرکار ہی کو دیکھا, اس میں فرق گویا کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دوسرا کنز العمال جلد 10 پیج نمبر 170, حدیث نمبر 28883. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے علماء سے ملاقات کی اس نے مجھ سے ملاقات کی, جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی, جو علماء کی مجلس میں حاضر ہوا وہ میری مجلس میں حاضر ہوا, اور جو میری مجلس میں حاضر ہوا وہ گویا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات ہمیں مل رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, عوام میں یہ مشہور ہے. حج کے شرائط جب پائے جائیں گے تب حج فرض ہوگا, اور وہ بھی زندگی میں ایک بار. میں نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگیں قبول ہوگی, تو میں ایسی کون سی دعا مانگوں میرے سب دعائیں قبول ہو جائیں؟ صحیح سنا ہے آپ نے, اس میں یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں جب بھی دعا مانگوں قبول ہوتی رہے. اور افضل دعا ہے درود شریف, ان مانو کر کے بس اپنے پیارے آقا, قبولیت کا موقع ہے تو اپنے پیارے آقا کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک و سلم. تو جب یہ دعا قبول ہو جائے گی, اور یہ قبول ہے, تو ساری دعائیں ان کے صدقے میں قبول ہوتی رہیں گی. ویسے حدیث شریف میں افضل دعا کہا گیا الحمدللہ, افضل الدعاء الحمدللہ, الحمدللہ یہ افضل دعا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یا رات کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل جائز ہے. آپ نے قول بتایا تھا نا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا قول فتح عالمگیری میں ہے کہ وہ رات میں پوچھا گیا کاٹنے کے حوالے سے, تو فرمایا خیر میں دیر نہیں کاٹ سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں اس میں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا قول فتح عالمگیری کے اندر ہے, تو اس میں اور اپنے اجازت پر حمل فرمائیے کہ خیر ہے اس میں دیر میں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, ہمارے یہاں یہ محاورہ ہے نا. تو سیدنا یوسف ابو یوسف, سیدنا ابو یوسف امام ابو یوسف جو کہ بہت بڑے امام گزرے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت ہی چہیتے شاگرد تھے, تو ان سے کسی نے رات میں ناخن تراشنے کا کاٹنے کا پوچھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھلائی کا کام ہے, اور بھلائی کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے, ناخن کاٹ لو. یہ کہتے ہیں اسلامی بہن نے سوال کیا ہے, خاندان میں ذہنی مریض ہو یا کوئی اور مرض ہو تو خاندان میں شادی کرنا کیسا, جبکہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں ایسے مرض والوں سے شادی نہ کریں جن کو خاندانی بیماری ہے, اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کزن سے بھی شادی نہ کریں, اس سے بھی بیماری ہوتی ہے, رہنمائی فرما دیں. ایک حدیث شریف تو ہے قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے, وہ تبرانی کے حوالے سے شاید احیاء العلوم میں, وہ اگر مل جاتی ہے تو عرض کرتے ہیں. دوسری جلد میں شادی کے تو میں رشتہ داروں میں شادی کرنے سے, ہاں وہ مرض کے تعلق سے کہ خاندان میں مرض ہو, تو یہ ویسے مرض ہو یا نہ ہو, خاندانی رشتہ ہو چچا زاد مامو زاد تایا زاد, تو اس میں شرعن تو جائز ہے یہ نکاح کرنا, شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ خاندانوں میں رشتے تو پرانے ثابت ہیں. امام حسن مثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور کربلا میں یہ زخمی پائے گئے تھے اور یزید ان کو شہید سمجھ کر چلے گئے تھے، لیکن یہ بعد میں ان کو لوگ لے گئے اور علاج ہوا اور یہ 98 سال تک یہ زندہ رہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام بنے یہ. انہوں نے ان کی شادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے چچا تھے امام حسن مصنع کے، تو ان کی شہزادی جو تھی بی بی سکینہ اے فاطمہ صغرا، ان کی شہزادی فاطمہ صغرا سے ان کی شادی ہوئی تھی امام حسن مصنع کی. تو یوں شرعاً تو کوئی بھی اس میں منع نہیں ہے خاندان میں شادیاں کرنا. جو ام المومنین، ہاں ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی. شرعاً منع نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں وہ ہے تو مل جاتی تو عرض کرتا ہوں میں، پھر کچھ اس میں مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال کر لیجیے. الحمدللہ ہمارا ہر ہفتے کے دن فیضان مدینہ جوہانسبرگ میں اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. لاسٹ سٹرڈے امیر علیہ سنت نے دعا دی تھی ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو اکثر دن مدنی دورہ کریں، یعنی نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے جائیں بھارت. تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے کافی نیت کی، اسی وقت مجلس بھی تیار ہوئی اور اجتماعی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے اس پورا ویک جو ہے وہ مدنی دورہ ہوا ہے بلا ناغا، اور اس سے الحمدللہ میں اجتماع میں حیرت انگیز تعداد کا اضافہ ہوا ہے، اور فجر میں بھی مدنی حلقے کے اندر تعداد بڑھی ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ سب اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکتیں ہیں. تو آپ سے عرض تھی کہ باپا کی بارگاہ میں اگر ہو سکے، جو اسلامی بھائی روزانہ مدنی دورہ کر رہے ہیں، 12-13 اسلامی بھائی جو ڈیلی نکلتے ہیں مختلف بلڈنگوں میں، گھروں میں، علاقوں میں، تو ان کے لیے استقامت کی دعا اگر کروا دیں اور ایمان کے خاتمے کی دعا کروا دیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور میرا سنت کی غلامی دعوت اسلامی پہ استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کس کس کو پیچھے رکھ دیا. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ڈیلی مدنی دورہ شروع ہو گیا ہے نا، یہ بیچ میں ترغیب ہوئی تھی اس کی مدنی مذاکرے میں، تو انہوں نے ترغیب حاصل کی، رغبت پائی، اور کئی روز سے یہ مسلسل دے رہے ہیں. اس کے فوائد بھی بیان کیے انہوں نے کہ ہفتہ وار اجتماع بڑھ گیا اور سر رونق مسجد کی بڑی. تو آپ بھی روزانہ نیکی کی دعوت، علاقہ دورہ بنا نیکی کی دعوت، اس کا اب ہم نام رکھ دیا ہم نے مدنی دورہ. اگر مدنی دورہ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ڈھیروں حاصل ہوں گی. جو اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اللہ تعالی جوہانسبرگ کے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو روزانہ مدنی دورہ فرما رہے ہیں بے حساب مغفرت سے مشرف کرے، ایمان سلامت رکھے، اور اس مدنی کام پر انہیں استقامت دے بلکہ اور اس میں ترقی دے، اور دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ شامل ہو، اور ذہن نصیب کے پوری دنیا میں مدنی دورہ عام ہو جائے، انشاءاللہ امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا، نمازوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علاقائی دورے، مدنی دورے کی کامیابی کے لیے آپ نے علاقائی سطح پر مجلس بنانے کا جو ارشاد فرمایا تھا، تو ہماری مجلس مدنی قافلہ کے جو ذمہ دار ہیں اویس چشتی بھائی، تو ان کا میسج آیا کہ 40% الحمدللہ عز و جل پاکستان بھر میں 40% مدنی دورے کی مجالس بن گئی ہیں. سبحان اللہ. اور اسی ماہ 100% تقرری کی کوشش ہے. واہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. پیارے بابا جان، میرے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب عطا فرما دیجئے میرے اور میرے والدین کے لیے، مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. یہ میں جواب دوں یا کوئی اور دے جواب؟ جواب دیجیے. سوال آیا ہے دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ. سوچ سمجھ کے جواب دینا. باقی سے جواب اتنا طے ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جس کا تذکرہ ہوا تھا وہ دنیا کا پہلا پہاڑ نہیں ہے, یہ طے ہے. لیکن کوئی تو ہے جو پہلا ہے. جبل احد شریف بڑا برکت والا پہاڑ ہے, یہ اسے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. وفیر شاہ فرمائے کون جواب دے اس کا؟ اس سے جواب دیا. نہیں ڈرے ہوئے اتنا وہ ڈرے ہوئے یا ہو سکتا ہے تھک بھی گئے ہوں گے, بہت دیر ہو گئی نا. چلو جو بھی جواب دے. صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ اظہر رحمان عطاری ہے اور میں راولپنڈی سے آیا ہوں, چوڑ کے علاقے سے. اور اس سوال کا جواب ہے جبل ابی قبیس. جبل ابی قبیس جواب درست ہے. چلو جبل ابی قبیس یہ کہاں ہے یہ کون بتائے گا؟ پاکستان کے کون سے شہر میں ہے یا ہند میں کہاں پر ہے یا آیا امریکہ میں ہے یا یعنی کہاں ہے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا آپ کے سوال کا جواب عرب شریف ہے. سبحان اللہ, عرب شریف میں کون سے شہر میں, کون سے گاؤں میں, اس کا ایڈریس بھی بتا دو. ایڈریس بہت آسان ہے اس کا, اشارہ دے دیں. اشارہ دے دوں؟ چلو یہ یہ یہ مکہ شریف میں ہے. مکہ شریف بہت بڑا شہر ہے نا, مسجد عائشہ کے پاس ہے, مسجد تنعیم کے پاس ہے. کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. وہ تو میں نے اشارہ دیا نا آپ کو, مکہ شریف میں کہاں پر ہے وہ. ایڈریس بابا ایک اور اشارہ. جی ایک اور اشارہ. ہاں یہ حسن نہیں سبحان اللہ کا شاید زور سے ہنسے نہیں تو بھائی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, زور سے کہکا تو یہ تو اور بھی برا لو. اب اور اشارہ میں کیا دوں؟ چلو یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے. پاپا نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے نا, تو ایڈریس بتا دو یہ کہاں پر ہے, کون سی مسجد کے قریب ہے یہ؟ ایک مسجد عائشہ ہے جس پہ نہیں ہوں چھوٹا عمرہ, پھر ایک بڑا عمرہ. یہ کہاں ہوتا ہے بڑا عمرہ؟ یہ مجھے نہیں منڈا کنفیوز ہے. جی غیر رانا یہ عوامی اصطلاحات ہے, چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ. چلو اس کو نہیں آتا یار چھوٹا. یہ ایک بہت مشہور مسجد کے پاس ہے, آپ بتا دو. مسجد الحرام. نہیں وہ مدنی منڈے کو جواب دے رہے تو نا, اے اس کو بےچارے حوصلہ معاف کیجیے گا. مسجد الحرام. اچھا مسجد الحرام میں اب دیکھو اب آپ کی کسوٹی ہے کہ سب سے مشہور چیز کیا ہے مسجد الحرام میں, جس میں حجر اسود بھی لگا ہوا ہے, وہ چیز کیا ہے اس کا نام بتا دو آپ جیتے. اشارہ بھی نہیں. اب تو اشارہ کیا, دروازے کھول کے اندر تو داخل کر دیا. کعبہ. جواب درست ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, ولیوں پہ حکومت صاحبان سے کتابت غوث پاک قانون سے ہدایت غوث پاک نیبائی سے بڑھ کر غوث پاک دلوائی جنت غوث پاک حضور کے عبادت دوشوں کے اطلاوت غوث پاک اشیاء سے و نفرت غوث پاک المدد یا غوث پاک. بڑے نعرے یاد کر لیے مدنی منڈے نے. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نگران پاک کابینہ حاجی شاہد عطاری کا ایک مدنی گلدستہ دکھانا تھا. جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ پنگریوں والے ابھی تک جم کے بیٹھے ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی نہ گیا ہو. مرحبا. پپا اسی خوشی میں خصوصی مدنی مذاکرہ کرم. یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ اظہر بھائی یہیں سے بول. وہ یہ مہروی اور مکی کابینات کے اسلامی بھائی حاضر ہیں. آج خصوصی مدنی مذاکرہ ان کا کرنا ہے. کرم ہو جائے باپا نواز. سبحان اللہ. تو یہ روزہ بھی رکھیں گے کل؟ جی انشاء اللہ. آج تو کم رکھیں گے روزہ لگتا ہے. نہیں نہیں انشاء اللہ اس سے بدلا. تو کل تو جوش میں ہاتھ اٹھائے تھے, آج تو بہت کم. ادھر ہی انشاء اللہ اس سے بدلا. جو روزہ رکھیں گے وہ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے. ماشاء اللہ انشاء اللہ خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. اور ہمارے ان تربیتی اجتماع میں شامل اسلام بھائیوں کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد, چونکہ فیضان مدینہ میں 6:25 پر فجر ہے, تو 6:40 پر انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ بیان بھی مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. اب نگران پاک کا مدنی گلدستہ بھی دیکھ لیجئے. یا مرشدی, چوک درس میں جو اسلامی بھائی پاکستان بھر میں نمایاں ہیں 12 جو 10 یا اس سے زیادہ عرصے سے ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ چوک درس دے رہے ہیں, ان کے نام اور ان کے تصاویر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کی نگاہ کرم ہو جائے ان پر بھی مجھ پر بھی. زرین خان عطاری سوئی بلوچستان. بلالی کابینہ 10 سے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد حامد رضا عطاری گلزار طیبہ سرگودا غزالی کابینہ 15 سال عبد الخالق عطاری کھوسکی اصحابی کابینہ 15 سال محمد مشتاق عطاری ضیاکوٹ سیالکوٹ شریفی کابینہ 25 سال حاجی اجمل عطاری مرکز الاولیاء لاہور مالکی کابینہ 15 سال احمد علی عطاری پھلروان حضوری کابینہ 15 سال محمد نثار عطاری قائد آباد نگران پاک زمانی کابینہ 12 سال محمد راشد عطاری میرپور خاص نقشبندی کابینہ 17 سال محمد شکیل عطاری گوجرا سلطانی کابینہ 16 سال حاجی صدیق قمر عطاری قصور سیوتی کابینہ 33 سال حاکم عطاری شاہین آباد یہ غالباً گلزار طیبہ کا اطراف ہے سرگودا کا غزالی کابینہ 22 سال اور محمد صدیق عطاری میرپور خاص نقشبندی کابینہ 12 سال تو سب سے زیادہ عرصے سے ماشاءاللہ حاجی صدیق قمر عطاری قصور یہ چوک درس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یا مرشدی چوک درس میں کن کن رسائل کو کن کن موضوعات کو فوقیت دی جائے درس کے تعلق سے کچھ یہ ارشاد فرما دیجئے. اور ہم نے تنظیمی طور پر یہ طے کیا ہے کہ ایک تو مسجد درس ہے ایک گھر درس ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی درس دیے جائیں گے مدنی درس انہیں ہم چوک درس میں تنظیمی طور پر کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ دکان پر درس دینے کا وقت کون سا ہونا چاہیے, آفس میں درس دینے کی کیا حکمت عملی اختیار کی جائے, ہاسٹل کے اندر درس, کارخانے میں درس, دکان میں درس وغیرہ, اس میں کیا ترکیب کی جائے کہ درس ہو اور اسلامی بھائی بھی آ جائیں اور مستقل مزاجی بھی مل جائے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ مرحبا جنہوں نے یہ 12 اسلامی بھائی یہ تو بھر کے آئے سامنے, اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے جو سامنے نہیں آئے ہوں گے, سب کو مبارک. اور جو جو چوک درس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو استقامت عنایت فرمائے, جو نہیں دیتے اللہ ان کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے. کہ اس میں یہ کہ جو عام لوگ جیسے بولیں گے مسجد میں بولیں گے درس ہو رہا ہے تو بعض اوقات بول دیتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں, اس طرح بول دیتے ہیں. چوک پر اس طرح کے لوگ بھی آ جائیں گے شاید, اور پھر وہ مسجد میں بھی اس بہانے آنا شروع کر دیں گے. چوک درس ضرور جاری کریں لیکن حقوق عامہ تلف نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے, کسی کو بھی اس سے ایذا نہ ہو, راستہ نہ رکے, تکلیف نہ ہو. دکانوں پر جیسے درس دیتے ہیں تو یہ ایسے مواقع پر درس دیا جائے کہ جب لوگ اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہو, ایسا مطلب وقفہ ہو اس میں مفید ہوتا ہے. اب آپ بولو گے دکانوں کی چھٹی ہو گئی تو یہ فارغ ہی فارغ ہیں اور چوک درس دیا یا دکان درس دیا تو یہ پھر شاید بیٹھیں گے نہیں, یہ نکلنے کی کریں گے. بیچ میں کوئی سا وقفہ ہو اس میں حکمت عملی اپنے مشوروں سے سوچ کر اس کو جاری کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور اللہ کرے گے ہر بازار میں ہر چوک میں چوک درس ہمارے شروع ہو جائے انشاءاللہ. اس طرح مدنی کام کو بھی بہت ترقی ملے گی, ثواب بھی بہت ملے گا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاکستان انتظامی کابینہ کی طرف سے ایک رسالہ جس کا نام ہی چوک درس ہے, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے, تو ذمہ داران بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس رسالے کو ضرور حاصل کریں. اس میں درس دینے کے فضائل پورا, اس کا طریقہ کار بھی اس میں تحریر ہے. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے. اے کاش جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرا شہادت کا جام پینے کو مل جائے. جنت البقیع مدفن ہو. جنت الفردوس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں مسکن ہو. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما جو گھروں پر ہیں یہاں پر ہیں اسپتالوں میں سب شفا یاب ہوں. سب کو صحتوں راحتوں عبادتوں ریاضتوں سنتوں مدنی کاموں دینی خدمتوں بھری طویل زندگی مل جائے. اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا ہو جائے. الہ العالمین بے اولاد نیک اولاد بعافیت پائیں. جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے. جو غلط مقدموں میں گھرے ہیں اس سے ان کی جان چھوٹے. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے. یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں جن کے روٹھے ہیں من جائیں. یا اللہ ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں. ہمارا ملک ترقی کرے اندرونی بیرونی سازشوں سے بچے. اور اے کاش سنتوں بھرے نظام سے ہمارا ملک جو ہے وہ مزین ہو جائے. عالم اسلام پر رحم فرما. دنیا بھر کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تھے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا بنا دے نیک بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وہ ابھی مدنی منا جواب دے رہا تھا, پھر اس دوران ایک اسلامی بھائی کو مائک پر مائک دیا گیا اور وہ جواب دینے لگے تو میں نے ان کو روک دیا, معذرت تو کر لی تھی, میں دل مطمئن نہیں ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو گئے, پھر معافی مانگتا ہوں, ان کو معاف بھی یہ کر دیں مجھے اور ان کو کوئی تحفہ بھی میری طرف سے عید وغیرہ پیش کر دیں, سبحان اللہ, اور کتاب بھی دے دیں. یہ اسلامی بھائی آگے مدنی تربیت, میں بیچاروں کا حوصلہ پست ہوا ہوگا نا, کسی نے مائک دیا ہوگا تو آئے ہوں گے نا. ماشاءاللہ. بتا بھی دیں کہ میں نے معاف کر دیا تو کام پکا ہو جائے نا, یا کچھ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو حاضر ہوں. یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام, یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام, یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام, رات دن اور صبح اور شام تم پہ کروڑوں سلام, رات دن اور صبح اور شام تم پہ کروڑوں سلام, یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام. آسمان سر نہیں اڑنے کو بھی پر نہیں, آسمان اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام, دعوت اسلامی کو تحریک اسلامی کو, دعوت اسلامی کو تحریک اسلامی کو, دعوت اسلامی کو تحریک اسلامی کو, کر دو کل عالم میں عام ہو, ہر گھر میں یہ کام ہو ایزان سنت, عام ہو ہر گھر میں یہ کام ہو ایزان سنت, عام ہو دیکھی کی دعوت ہو عام, دیکھی کی دعوت ہو عام تم سے کروڑوں سلام, دیکھی کی دعوت ہو عام تم پہ کروڑوں سلام, یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام, رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام, حضرت عطار پر نور کی برسات ہو, حضرت عطار پر نور کی برسات ہو, حضرت عطار پر نور کی برکات ہو, مرشد عطار پر نور کی برکات ہو, جو ہے رضا کے غلام, جو ہے رضا کے غلام تم سے کروڑوں سلام, یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام, رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام, تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں سلام, رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار جاری رہے گا. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے, ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے رکھے, اے خدا اے خدا اے خدا میرے کو شاد رکھے, ان کے غم دور کر خوب مس دور کر آفتوں سے بچا, ان کو آباد رکھے, آلے آئے تار پر فضل کرے رحم کر, آلے محمد. آج وہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے ہونے والے سوال جواب کا تذکرہ رہ گیا تھا, سوال بھی بتاؤں گا جواب بھی بتاؤں گا. جو 12 ناظرین جنہوں نے سب سے پہلے جوابات دیے ان کے نام بھی لوں گا, درست جوابات دیے, اور باقی جتنے بعد میں جوابات آتے رہتے ہیں جب تک میں نشست پر نہ آ جاؤں تو اس وقت تک, تو پھر ان سب میں قرعہ اندازی ہوتی ہے اور ان کو مدنی چیک پیش کیا جاتا ہے 1200 روپے کا, جو کہ مکتبۃ المدینہ سے کتابوں وغیرہ لینے کی صورت میں وہ کیش کروایا جا سکتا ہے. سوال, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدرسے میں تشریف لے جاتے تو کیا آواز آتی تھی؟ جواب, اللہ کے ولی کو جگہ دو. درست جوابات دینے والے 12, بنت رمضان اتاریہ باب المدینہ, بنت منظور اسلام آباد, بنت جمال باب المدینہ, بنت لقمان کوہی والا, بنت صدیق اسلام آباد, بنت ندیم اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان, بنت سرفراز خانیوال سید محمد شاہ اتاری ایبٹ آباد, ام شاہد پنڈی گھیپ, بنت مقبول اتاریہ ڈسکا, بنت تنویر خانے وال, بنت عبد الرشید سردار آباد. اور قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا وہ ہیں ام عائشہ پاک پتن شریف. ہر قدم پر خدا ہمت بڑا, ہر قدم پر خدا ہمت بڑا, حاصلوں سے بچا ان کو آباد رکھے, حاصلوں سے بچا ان کو آباد رکھے, ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے, رہے ہو آباد رکھے مسلک کے آ